6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 19 april. Er komen extra maatregelen op 4 mei rond de Dam in Amsterdam, uit vrees voor demonstraties. En Israël zou Iran afgelopen nacht hebben aangevallen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen ABC News dat Israël raketten heeft afgevuurd op Iran. Maar Iran spreekt dat bij persbureau Reuters tegen. Er zou geen sprake zijn van een raketaanval. De explosies die zijn gehoord bij een luchtmachtbasis bij de stad Isfahan zouden volgens Iran zijn veroorzaakt door luchtafweergeschut dat wel 3 drones uit de lucht zou hebben geschoten. Vluchten boven Iran zijn opgeschort of worden op dit moment omgeleid. Afgelopen weekend vuurde Iran honderden drones en raketten af op Israël, die vrijwel allemaal werden onderschept. En Israël had aangekondigd die aanval te zullen vergelden. De Verenigde Staten hebben zoals aangekondigd hun veto gebruikt bij de stemming in de VN-veiligheidsraad over een Palestijns VN-lidmaatschap. Van de 15 leden van de Veiligheidsraad stemden er 12 voor. Groot-Brittannië onthield zich van stemming, net als het tijdelijke lid Zwitserland. Door dit Amerikaanse veto worden de Palestijnen geen voorwaardig lid van de Verenigde Naties. Palestina blijft de status van waarnemer houden. Volgens de VS voldoen de Palestijnse autoriteiten niet aan de criteria voor een lidmaatschap. Verder willen de Amerikanen dat een Palestijnse staat tot stand komt na onderhandelingen met Israël en niet door druk van de Verenigde Naties. Het is bekend wie het beheer overneemt van de 9 vakantieparken van Peter Gillis in Nederland. Dat wordt Matthijs Stevens uit Den Bosch, die eerder werkte voor het advocatenkantoor dat Gillis bijstaat in de rechtszaak tegen zijn ex-vriendin. Peter Gillis raakte met zijn parken verschillende keren in opspraak, onder meer door verdenkingen van criminaliteit en illegale bewoning. Vorige week meldde hij dat hij zich terugtrekt uit het bedrijf. Gillis blijft wel de eigenaar van de parken. Als nieuwe exploitant moet Matthijs Stevens verschillende vergunningen opnieuw aanvragen. In New York zijn 12 juryleden geselecteerd voor het zwijggeldproces tegen Donald Trump. Ze moeten beoordelen of Trump in 2016 zwijggeld heeft betaald aan ex-pornoactrice Stormy Daniels en of hij die betaling ten onrechte heeft weggeschreven als juridische kosten. Trump zou zich dan schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschriften. Onder de 12 juryleden zijn een leraar Engels, een logopedist, 2 advocaten en een bankier. Als Trump schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 4 jaar cel krijgen. Zelf noemt hij het proces oneerlijk en klaagt hij dat hij nu geen campagne kan voeren voor de presidentsverkiezingen. Darter Michael van Gerwen heeft voor eigen publiek niet kunnen winnen in de Premier League. In een volgepakt Ahoy verloor hij al in de eerste wedstrijd met 6-4 van Luke Humphries. En daardoor zakt van Gerwen in de competitie naar de 4e plaats. In Rotterdam werd de 12e speelronde van de Premier League gespeeld. De volgende er nog 4. Daarna gaan de beste 4 darters door naar de play-offs in Londen. Van Gerwen won de Premier League 7 keer, waaronder de afgelopen 2 jaar. Het weer, de regen van nu trekt vanochtend naar het zuidoosten weg. Daarna een afwisseling van wolken, zon en buien bij 8 tot 11 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de nationale dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam is dit jaar minder publiek welkom en de bezoekers worden gefouilleerd. Dat hebben de burgemeester van Amsterdam en de politie samen besloten. Er is vrees voor demonstraties vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël, vertelt burgemeester Halsema aan verslaggever Noortje Deutekom. Laten we waardig herdenken. Laten we onze nationale doden herdenken. Laten we het niet gebruiken om te protesteren tegen welke gruwel dan ook. Dit is het moment waarop wij onze Tweede Wereldoorlog herdenken. De Holocaust, de mensen die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. En laten we dat respecteren. Maar die zorgen heeft u dus dat dat toch staat te gebeuren? Zeker. En dat komt omdat de actiebereidheid in ons land op dit moment groot is. Het is ook belangrijk om te zeggen dat wij geen grotere bedreigingen zien dan andere jaren. Wat dat betreft is de situatie op de Dam hetzelfde. Er is geen grotere dreiging van aanslagen bijvoorbeeld. Maar wij houden wel rekening met de mogelijke verstoring van de waardigheid. En dat zouden wij heel erg vinden. Kunt u nog eens uitleggen waarom houdt u daar rekening mee? Wat zijn de signalen die u heeft daarvoor? Kijk, wij zien het natuurlijk in de actiebereidheid die er in Nederland is. Grote aantal demonstraties alleen al in deze stad. Ook spontane demonstraties die bijna dagelijks plaatsvinden. De woede en verontwaardiging die je ook terugziet in het publieke debat. En je kan eruit destilleren dat mensen grote actiebereidheid hebben. En wij zijn er bezorgd over dat dat ook zou kunnen uitmonden in protest op de Dam. En dat is niet het moment. De herdenking gaat er anders uitzien. Wat gaan mensen daarvan zien? De belangrijkste maatregelen die wij nemen is dat het algemeen toegankelijk publiek gehalveerd wordt. Normaal zijn 20.000 mensen welkom op de Dam en dat zal dit jaar 10.000 mensen zijn. Alle mensen die vervolgens de Dam betreden zullen worden gefouilleerd. En het is verboden om bijvoorbeeld vlaggen of vlaggenstokken of geluidsversterkende apparatuur bij je te dragen. Wat doet dat met u, dat dat nodig is? Ik ga er vooralsnog van uit dat, dat het gerespecteerd zal worden. Omdat ik ervan uitga dat eigenlijk voor alle Nederlanders onze nationale dodenherdenking van grote symbolische betekenis is. En dat niemand eigenlijk het in zijn hoofd zal halen om het te verstoren. Maar als ik denk aan een mogelijke verstoring, ja, dan maakt me dat natuurlijk wel een beetje bedroefd. Ja, met name natuurlijk op een dag als 4 mei. Ja. U omschreef net ook het belang van de openbaarheid van de herdenking. Dat moet vooral doorgaan. Het liefst natuurlijk op de manier zoals dat normaal gesproken gaat. Maar er zullen wel 50% minder mensen staan. Wat doet dat met zo'n avond? Nou, wij hopen dat het niet heel erg zichtbaar zal zijn op de Dam, omdat mensen verspreid staan, zodat de Dam er wel behoorlijk vol uit zal zien. Maar er zullen inderdaad minder mensen zijn. Wij hebben wel heel bewust de keuze voor openbaarheid gemaakt. Wat ook betekent dat er geen garantie is dat er geen verstoringen zullen plaatsvinden. De enige manier waarop je zou kunnen garanderen dat er geen verstoringen zijn, is een lege Dam. En dat wil niemand, dat wil het Nationaal Comité niet en dat willen wij ook niet. En als het dan toch gebeurt, die verstoring? Dan zal de politie snel handhavend optreden. Die zal ervoor zorgen dat de verstoring ongedaan wordt gemaakt. En er alles aan doen om de herdenking vervolgens onverstoorbaar en waardig te kunnen laten doorgaan. De enkeling die misschien een ander plan heeft, daartegen zou ik willen zeggen, respecteer ook de wensen van al die mensen die komen herdenken. Was het voor u een moeilijke afweging als het gaat om het demonstratierecht? Dat het toch, het is niet zo vrij dit jaar als andere jaren? Nee, kijk, ten aanzien van het demonstratierecht nemen we al jaren een groot aantal maatregelen. Omdat het nationale dodenherdenking is, er een noodverordening van kracht is, betekent dat dat demonstraties altijd op veel grotere afstand worden geplaatst, zodat zij de herdenking niet kunnen verstoren. Daarin treedt eigenlijk geen verandering op. Aangemelde demonstraties, daar wordt mee gesproken, die worden verplaatst. Onze zorg zit bij diegenen die zich niet aanmelden. Bij de opening van het Holocaust Museum is het misgegaan, kwam veel kritiek op. Maakte dat voor u extra belangrijk om nu van tevoren eerder een beslissing te nemen over hoe daarmee om te gaan? Er is bij de opening van het Holocaust Museum is er gedemonstreerd op gepaste afstand. We hebben mensen verder weggezet dan eigenlijk de wens was. Die demonstratie is vreedzaam en beheerst verlopen. Er is wel wat kritiek opgekomen. Het had anders gekund, zegt men. Nee, er is allerlei kritiek op, maar het zal u ook opgevallen zijn dat bijvoorbeeld alle hoogleraren recht met ons van mening zijn dat hier het gezag heeft geopereerd zoals dat moest. Zij burgemeester Halsema van Amsterdam. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In verschillende programma's werd gesproken over wapensteun voor Oekraïne. De Oekraïners deden de afgelopen periode oproepen voor meer wapens, omdat Oekraïne anders de oorlog dreigt te verliezen. In Nieuwsuur zei hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga dat Oekraïne zich volledig in een defensieve positie bevindt. Vanwege een gebrek aan artilleriegranaten, gebrek aan luchtsteun, dat ze per week ongeveer een kilometer terrein moeten prijsgeven, dat steden worden gebombardeerd, dat ze ook lang niet alle raketten meer uit de lucht kunnen halen. Dat was eerst 90%, dat is al gedaald naar 40%. Zwaar in defensief. Ik geloof dat momenteel de verhouding is, als ik kijk naar artilleriegranaten, voor elke granaat die Oekraïne nog kan schieten, schiet Rusland er 6 tot 10. Demissionair premier Rutte reageerde terughoudend op de oproep van NAVO-topman Stoltenberg om meer materieel te leveren. Ook als dat de eigen verdediging verzwakt. Het zou kunnen komen doordat de overgebleven militaire spullen niet bruikbaar zijn, zei Ozinga. Hij kijkt ook even naar het advies van de commandant der strijdkrachten. En hem kennen, ik ken hem persoonlijk. Dan zijn hartstikke op de plek voor Oekraïne. En als er niet meer geleverd kan worden, kan dat zijn vanwege toch wel een aantal NAVO-commitments. Dat hebben we toegezegd. Dan wel gewoon, wat is de operationele gereedstelling? Je moet ook zelf nog mensen kunnen trainen. Nou, dat is één systeem. Daarna heb je nog wat andere systemen over. En ik denk even ook aan bijvoorbeeld Spanje. Een paar jaar geleden, of twee jaar geleden, werd ook aan Spanje gevraagd: kun je tanks leveren? Die hebben heel veel tanks. Daar bleek een deel gewoon niet operationeel inzetbaar te zijn vanwege de onderhoudstoestand. Nou, wellicht dat zoiets ook speelt. Uh-huh. Ook in Op1 werd wapensteun aan Oekraïne uitgebreid besproken. Dat Oekraïners nu wapens tekort komen, komt deels doordat westerse landen hun belofte niet nakomen, zei CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. En wat het ook is dat, kijk, wij hebben als westerse landen aan Oekraïne bijvoorbeeld 1.155.000 granaten geleverd. Nou, we zijn heel goed in beloftes doen. We hebben uiteindelijk met heel veel hangen en wurgen de helft ongeveer geleverd. En dan is het heel pijnlijk om te concluderen dat landen zoals Iran en Noord-Korea eigenlijk veel betrouwbaardere bondgenoten van Rusland zijn dan wij van Oekraïne. Want alleen Noord-Korea levert gewoon met gemak 3 miljoen. Als het aan Boswijk ligt, geven we zoveel mogelijk aan Oekraïne. Er zijn ook heel veel onderzoeken en rapporten die zeggen: ja, Rusland kan op dit moment militair niet nog een conflict aan. Dus Rusland bouwt wel heel snel op. Hè, maar de verwachting dat ze pas weer echt op kracht zijn is over 3 tot 8 jaar. En dan zou mijn mening zijn: ja, wij hebben gelukkig die tijd dan nog. Het is weinig, maar we hebben die tijd dan nog. Oekraïne heeft dat op dit moment niet. Geef dan een enkele capaciteit die dan wij in reserve hebben staan. Bijvoorbeeld, wij hebben een Patriot-systeem in reserve. Stuur die dan. Bestel als de brandweer nieuwe systemen. Bij Bo ging het over een zeldzaam natuurverschijnsel in Amerika. In zo'n 17 staten kruipen dit voorjaar miljarden cicaden tegelijkertijd de grond uit. En die insecten zorgen voor veel lawaai. Maar de zwarte diertjes hebben ook voordelen, zei boswachter Arjan Posma. Als je gaat kijken, dan zie je dat alle insectenetende dieren, dat die hebben een superfeest. Die eten zich tot ze niet meer kunnen. Een bagganaal van je welste. Het bemest de grond, het zorgt dat de grond helemaal doorlucht wordt. Het is alleen maar positief voor alles wat er omheen zit. En volgens Postma hebben we in Nederland dieren die lijken op de cicade in Amerika. De meivlieg is zo'n mooi voorbeeld. Die komen ook massaal met z'n allen uit. Wij zijn heel lang verdwenen. Bijna verdwenen uit Nederland, maar door het opknappen van een aantal beken, de kanalisatie eruit te halen, opknappen van de grote rivieren, zijn er op meerdere plekken weer van die massale uitbarstingen dat ze in één keer allemaal die eendagsvliegen naar buiten komen. Maar bijvoorbeeld ook een dier als de wilgenhoutrups, wat zo'n grote nachtvlinder is, die zit 4-5 jaar in een boomstam hout te eten en dan verpopt hij zich en dan gaat hij vliegen en dan leeft hij 3 weken. En dat was gisteravond op tv. The Wreck of My Tears van Smokey Robinson en The Miracles. Ziekenhuizen hebben te veel coronatoeslag gedeclareerd. Dat meldt de Telegraaf. Om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen tijdens de coronapandemie niet in de financiële problemen zouden raken, konden ze extra geld krijgen van de zorgverzekeraars. Maar volgens de Telegraaf is er per ziekenhuis mogelijk miljoenen euro's te veel gedeclareerd. En zorgverzekeraars doen nu onderzoek. De ziekenhuisgroep in Alkmaar bevestigt dat er over 2022 en 2023 6 miljoen euro moet worden terugbetaald, omdat niet goed werd geregistreerd wanneer een patiënt van de corona-afdeling naar de gewone verpleging werd verplaatst. Op zo'n moment verviel het recht op toeslag. Een Nederlandse man daagt de staat en de nationale politie voor de rechter. Hij vindt dat zijn gegevens onrechtmatig aan het buitenland zijn gegeven. Daarover schrijft NRC. Hij staat internationaal bekend als potentieel terrorist. De jonge vader Omar. Hij wil met zijn achternaam niet in de krant. Hij heeft al jaren wereldwijd problemen bij grensovergangen en kwam erachter dat Nederland hem op een terreurlijst heeft gezet, gedeeld met de Verenigde Staten. Omar is de eerste die nu een rechtszaak begint, maar een advocatenkantoor staat in totaal 10 gedupeerden bij die zeggen dat hen hetzelfde is overkomen. Door de vergeldingsoorlog die Israël in Gaza voert, nemen volgens Trouw de tegenstellingen toe binnen de protestantse kerk in Nederland. Een predikant uit Spijkenisse vraagt in een open brief aan het kerkbestuur ruimte voor een sterk pro-Israëlisch geluid. Daar hebben minstens 70 collega's zich bij aangesloten, zegt die predikant. En dat is een reactie op opmerkingen van PKN-voorman De Reuver. Die veroordeelde de steun van kerkleden en dominees aan Joodse kolonisten en noemde die onverenigbaar met wat de PKN al jaar en dag vindt. Vandaag bespreekt de synode van de protestantse kerk in Nederland een nota over het nieuwe standpunt van de kerk over Israël. En parkeren bij luchthavens is dit jaar fors duurder geworden, schrijft het AD. Gemiddeld zijn vakantiegangers de komende mei- en zomervakantie voor een weekje parkeren 82 euro kwijt, 9% meer dan vorig jaar. En dat is meer dan de inflatie stijgt, zegt een onderzoeker. Parkeren is duidelijk een melkkoe voor vliegvelden. Bij grote vliegvelden is parkeren het duurst. Zo kost het dit seizoen 121 euro om 8 dagen te parkeren op Schiphol. 37,50 euro meer dan vorig jaar. 121 euro. Ik denk dat voor sommige mensen het vliegticket goedkoper is. Opvallend trouwens, de luchthavens van Rotterdam en Brussel-Charleroi hebben de parkeertarieven dit jaar juist verlaagd. En er is verkeersinformatie. Robert Vriese, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, want er stond een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Eindhoven. Nee, vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Bij knooppunt Eckersweijer nu 4 kilometer file. Vanaf Bokstel is je tijdsverlies ongeveer 10 minuten, want er zijn 2 rijstroken dicht. Uit Iran komen steeds meer video's naar buiten van hardhandig politieoptreden tegen vrouwen die zich niet goed genoeg aan de islamitische wet houden. Dat heeft alles te maken met een nieuw beleid voor strengere handhaving van de hoofddoekplicht. Iran-deskundige Peyman Jafari. Meneer Jafari, zometeen gaan we het daarover hebben, maar laten we eerst even gaan naar het nieuws van vannacht. Want Israël heeft een raketaanval uitgevoerd op Iran. Zo heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen ABC News. Na de aanvallen van Iran was het wachten op een Israëlische reactie, zei Israël toen zelf. Is dit inderdaad zo'n vergelding, denkt u? Dat zou inderdaad de vergelding kunnen zijn die de Israëliërs hadden aangekondigd. Tegelijk met de explosies die in Iran zijn gehoord, zijn er ook aanvallen geweest in Irak en Syrië. Die erop dus inderdaad kunnen duiden dat Israël tot een vergeldingsactie is overgegaan. Wat er precies in Iran zelf gebeurd is, dat weten we niet. Dat moet nog blijken. Het enige wat we zeker weten is dat er explosies zijn geweest. Volgens Iraanse bronnen gaat het om het luchtafweer. Geschud. En volgens een Amerikaanse bron gaat het dus om Israëlische raketten. We zullen dus moeten afwachten. Ja, maar dat het, als het wel klopt, een aanval kan zijn op die stad Isfahan, is dat inderdaad een mogelijk doelwit? Ja, rondom Isfahan liggen Iraanse nucleaire installaties. Dus dat zou een doelwit kunnen zijn. Maar er ligt daar ook een militaire basis. Dat zou een doelwit kunnen zijn. Ja, dat weten we dus niet zeker. En als Israël inderdaad nucleaire installaties heeft aangevallen, is dat een hele zware escalatie. Sowieso is dit gevaarlijk wat er nu gebeurt, potentieel gevaarlijk? Absoluut. Dit loopt helemaal uit de hand. We zagen natuurlijk dat op 2 april Israël Iraanse consulaat in Syrië aanviel. Als reactie daarop viel Iran Israël aan een paar dagen geleden. En nu komt Israël met een antwoord. Dus ja, zo zie je dat de escalatie verder oploopt. En we zijn nog nooit zo dicht bij een directe confrontatie tussen Iran en Israël geweest. En ja, dit is dus hoe de Gaza-oorlog die 6 maanden geleden begon zich aan het uitbreiden is. Ja, dat is zorgwekkend. Was niet het onderwerp waarover we oorspronkelijk hadden benaderd om vanochtend in de uitzending te zitten. Dat is namelijk waar ik het net al over had. Dus laten we het daar nu over gaan hebben. Die strengere handhaving van de hoofddoekplicht. Er komen dus steeds meer video's naar buiten van de politie die vrouwen hardhandig aanpakt als ze zich daar niet aan houden. Wat is te zien op die beelden? Ja, we zien verontrustende beelden waarop dus vrouwen hardhandig een busje ingetrokken worden. Gevechten ontstaan met de zedenpolitie die ze daar op hun niet naleven van de kledingsvoorschriften aanspreekt. En daar is er heel veel bezorgdheid ontstaan, in Iran zelf ook, op de sociale media, onder de gewone bevolking. Maar zelfs onder ja, conservatieven en religieuzen die zeggen, ja, wie heeft dit nu bedacht? Terwijl Iran dus in een conflict verkeert met Israël, gaan jullie ook nog eens deze problemen veroorzaken? 2 jaar geleden waren er natuurlijk die grootschalige protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. Hè? Dat meisje wat volgens de politie ook haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. Klopt. Waar, dat beleid dat nu dan ingevoerd wordt, hoe zit dat? Dat is dat beleid dat op 13 april werd ingevoerd is eigenlijk een reactie daarop. Want we zagen die protesten natuurlijk zeer groot worden in Iran. Hielden maandenlang aan. Er was een hele grote repressie. Duizenden mensen werden gearresteerd. Meer dan 500 mensen kwamen om. Politiek bereikte die beweging niks. Ook omdat het de kop ingedrukt werd. Maar belangrijk is dat er een hele sociaal-culturele verandering ontstond. Op straat zie je dat heel veel vrouwen het vertrouwen kregen om de hoofddoek te dragen of niet te dragen zoals ze willen. De publieke ruimte is dus teruggewonnen voor een groot deel, zeker in de grote steden, door vrouwen die hun eigen wil volgen. De regering komt nu met een antwoord door te zeggen, ja, we willen die publieke ruimte iets weer terugpakken. Hè? Door dat nieuwe beleid moet er strenger opgetreden worden. Zo kun je het eigenlijk zien. Een kat-en-muisspel tussen de bevolking en die conservatieve krachten. En is dat dan om te voorkomen dat ze misschien nog verder gaan, die vrouwen? En dus daarin de slipstream daarmee ook de mannen, dat ze zich dus steeds vrijer gaan voelen? Willen ze daar een eind aan maken? Ja, kijk, het gaat er om om te laten zien wie de baas is. Kijk, ze weten eigenlijk dat dit onbegonnen werk is. Het verzet hiertegen is groot, ook onder religieuzen overigens, die zelf bijvoorbeeld de hoofddoek wel willen dragen, maar die zeggen, ja, dat moet niet opgelegd worden. Dat moet een keuzevrijheid zijn. En die verandering is heel structureel, is heel breed. Dat is niet tegen te houden. Het gaat ze om af en toe te laten zien wie de baas is. Dat doen ze vaak, zeker als de zomerseizoen begint. Dan weten ze dat vrouwen wat meer vrijheid gaan nemen. Met deze optredens willen ze ook hier en daar angst zaaien om dat duidelijk te maken. Vervolgens zie je ook dat het eigenlijk waar we het net over hadden aan het begin, die oorlogsdreiging, juist op momenten dat Iran in een buitenland conflict zit, zie je dat de conservatieve krachten in Iran, de militairen, veel meer kracht, macht naar zich toe trekken. Hè, want zij zijn de mensen die het land moeten verdedigen enzovoorts. En dat gebruiken om ook binnenlands de repressie op te voeren, omdat ze bang zijn voor protesten natuurlijk. Maar verwacht u dan wel of niet demonstraties hiertegen? Op korte termijn verwacht ik geen grote demonstraties. Ook al kun je natuurlijk niks voorspellen. Zeker niet in Iran, waar de woede groot is onder de bevolking. Onvrede enorm is. Het is dus een kwestie van tijd wanneer dat tot een explosie komt. Maar wat ik eerder zie is een implosie. Dat mensen eigenlijk zich hopeloos voelen en het hebben opgegeven. Dat zie je in het feit dat heel veel Iraniërs afgelopen jaar geëmigreerd zijn. Met name jongeren, mensen die studeren, hoger opgeleid zijn, die vertrekken gewoon. De protesten van 2 jaar geleden zijn hard de kop ingedrukt. Dat is één reden waarom veel mensen natuurlijk zich stilhouden. De andere reden is ook dat er geen duidelijk alternatief naar voren werd geschoven. De oppositie nam geen leidende rol, viel elkaar alleen maar aan en fragmenteerde, beschuldigde elkaar van alles en nog wat. De mensen zitten daar zonder een gevoel van dat er hoop op verandering is, terwijl de onvrede dus wel degelijk groot is. Dank u wel, Iran-deskundige Peyman Javai. Het is 6:54. Repressie van de bevolking in Iran dus. Repressie van vrouwen die eigenlijk zelf willen bepalen hoe ze eruit zien en wat ze dragen. Toevallig had ik voor vandaag al Cool and the Gang uitgekozen. Misschien wrang en hoopvol tegelijk. Ladies Night. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël heeft raketten afgevuurd op Iran, hebben Amerikaanse functionarissen tegen media in de VS gezegd. Maar Iran ontkent en noemt dit propaganda. Wel zou de luchtafweer bij de stad Isfahan 3 drones hebben neergehaald. In New York zijn 12 juryleden geselecteerd voor het zwijgeldproces tegen Donald Trump. Ze moeten beoordelen of de oud-president zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschriften toen hij zwijgeld betaalde aan ex-pornoactrice Stormy Daniels. Als Trump schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 4 jaar cel krijgen. GroenLinks-PvdA wil meedoen in de formatie als de 4 rechtse partijen er niet uitkomen, zei fractieleider Timmermans in Nieuwsuur. Eerder zei Timmermans dat hij voor zijn fractie geen rol zag. Maar nu de formatie al bijna 5 maanden duurt, verandert dat. Met de PVV wil Timmermans niet in zee. Met de VVD wil hij wel onderhandelen. En in India zijn de resten gevonden van een prehistorische megaslang. Dat dier woog vermoedelijk zo'n 1000 kilo... en had een lengte van 11 tot 15 meter. De vondst werd gedaan in een mijn in West-India. Het gaat om de fossiele overblijfselen van de ruggengraat van de slang. Overblijfselen van de schatting 47 miljoen jaar oud. Het weer, de regen trekt vanochtend naar het zuidoosten weg. Daarna wisselen wolken, zon en buien elkaar af bij 8 tot 11 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. File op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Langzaam rijdend verkeer over 8 kilometer tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux. 10 minuten vertraging daardoor. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chiefmakers Legacy. Daar is gewoon de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chiefmakers Legacy. Nu op NPO Start. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op jouw autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals alle Unox kuppensoep, koeknoedels of pasta, 2 plus 3 gratis. En aardbeien of blauwe bessen, nu 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. In Georgië is een wet aangenomen tegen buitenlandse agenten. Een omstreden wet die direct heeft gezorgd voor grote protesten in het land. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat maakt die wet zo omstreden? Het is een wet. Het is voor de tweede keer dat die in stemming is gebracht. En hij is nu in eerste lezing aangenomen. Dat betekent dat nog een tweede en derde lezing volgen. En dan vervolgens gaat hij in een normale traject. Wat betekent dat ook de president Salome Zurabishvili nog haar goedkeuring eraan zal moeten hechten. En die zal dat waarschijnlijk niet doen. Maar dat veto zal dan waarschijnlijk door het parlement worden weerlegd. Dat in het kort over de procedure. Het gaat om een wet die is gericht tegen NGO's en tegen media in Georgië die voor een deel, of soms voor een groot deel, worden gefinancierd vanuit het Westen vaak, vanuit het buitenland. De regering zegt dat ze meer transparantie willen. Dat ze willen weten wie door wie betaald wordt en wat voor invloed heeft in Georgië. En dat heeft geleid tot protesten, omdat heel veel Georgiërs vinden dat die wet is bedoeld om de bewegingsvrijheid van die NGO's en die media te beperken. En zo het politieke klimaat, in feite het politieke systeem in het land te veranderen ten gunste van de regerende partij. En dat is Georgische Droom, die al sinds 2012 aan de macht is. En hoe zien die protesten eruit? Het gaat er soms hard aan toe. Dat zagen we vorig jaar dus ook al. Toen heeft de regering geprobeerd om die wet door te krijgen. Dat leidde toen tot enorme protesten. Tienduizenden mensen in de straten, politiegeweld, veel arrestaties. Die wet is toen weer ingetrokken. En nu hebben ze het weer uit de kast gehaald. Zijn ze het weer gaan proberen. Heeft ook weer meteen geleid tot duizenden mensen op de straat in het centrum van Tbilisi. Die het gebouw van het parlement en van de regering omsingelde. De politie heeft ook weer hard opgetreden, heeft met de wapenstok geslagen, pepergas gespoten. En er zijn meerdere mensen, in ieder geval afgelopen, of gisteren zijn er in ieder geval weer twee mensen opgepakt, niet heel erg veel. Maar het blijft heel roerig en het is ook te verwachten dat het ook in de komende dagen bij de volgende stemmingen over deze wet dat protest zal doorgaan. Ja, en die protesten richten zich dus op het inperken van die rechten van de NGO's en de media. Is dat omdat Georgiërs bang zijn hun vrijheid voor een deel te verliezen? Nou, wat heel veel Georgiërs steekt, en dat wordt bevestigd door waarschuwingen vanuit Europa bijvoorbeeld, en vanuit al die organisaties die het betreft, die ook die NGO's en die media in Georgië mede financieren. Dat zijn organisaties die bijvoorbeeld werken aan meer democratisering. Maar de Georgiërs zijn dus bang dat dit invloed zal hebben op de perspectieven van Georgië om vroeg of laat, eerder laat dan vroeg, maar toe te treden tot de Europese Unie. Georgië is nu een kandidaatlid, heeft in ieder geval daar perspectief op. Als deze wet erdoor komt, en dat lijkt heel waarschijnlijk, dan is de kans heel groot dat uiteindelijk Georgië die status zal verliezen. En dat daarmee dat perspectief op toenadering tot Europa, dat dat weg is. Je ziet een klein beetje een herhaling van wat we in 2014 in Oekraïne zagen, waar dus ook tegenstanders of voorstanders van Europa zeg maar de straat op gingen. Ja. Omdat de president daar Janukovic voor Rusland koos en tegen Europa. De oppositie heeft de stemming geboycott, dus die zijn het absoluut niet mee eens. Nee, die zeggen, ze noemen het een Russische wet. Dat betekent niet dat Rusland die heeft geïnitieerd, maar het is een wet die volkomen is geënt op een soortgelijke wet die al jarenlang in Rusland bestaat. Nogmaals, het betekent ook, veel mensen vatten dit toch op als een soort keuzemoment tussen Europa en Rusland. Niet dat ze tot Rusland zullen toetreden of toenadering zullen zoeken, omdat er geen diplomatieke betrekkingen zijn vanwege de oorlog in 2008. Maar in ieder geval, het betekent een moment waarop Georgië een andere richting inslaat. En dat stuit heel veel mensen en ook de oppositie in Georgië tegen de borst. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. In de wereld van kunstmatige intelligentie werken te weinig vrouwen en dat kan leiden tot discriminatie, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam. Maaike Harbers is lector Artificial Intelligence and Society bij de Hogeschool Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo kan het dat die scheve man-vrouw verdeling leidt tot discriminatie? Ja, AI is een technologie die leidt al snel tot discriminatie. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij het toeslagenschandaal. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld ChatGPT of andere software die plaatjes genereert, dan zitten daar al heel snel stereotyperingen in. Dus de vraag was? Ja, dus hoe komt het dat het echt tot discriminatie leidt? Dat komt door hoe de technologie werkt. Maar het punt van het onderzoek is een beetje dat we weten dat snel tot discriminatie leidt. En dan is het dus heel belangrijk om aandacht te besteden aan ethiek, aan verantwoorde AI. Daar kun je dus aandacht aan besteden. Je kunt het ondervangen. Maar doordat er te weinig vrouwen werken in dat veld, zegt u, krijg je dit effect. Wordt er dus niet genoeg over nagedacht? Of heb je echt die vrouwen in dit veld nodig? Nou, het gaat erom, er wordt veel over nagedacht, maar er wordt op een bepaalde manier over nagedacht. En uit het onderzoek is gebleken dat vrouwen zich überhaupt meer inzetten daarvoor, voor verantwoorde AI. Maar ook dat ze ander soort vragen stellen doorsnee dan mannen. Dus bijvoorbeeld vrouwen uit ons onderzoek kwam naar voren stellen vaker de vraag, ja, moeten we dit eigenlijk wel willen? Of welk probleem lost deze toepassing eigenlijk op? Hoe komt het dat het zo weinig aan vrouwen besteed is om hierin te gaan werken? Ja, dat ik begint al heel erg jong. Jongens en meisjes worden al heel vroeg net een beetje anders benaderd. En dat doen mensen niet bewust, maar bijvoorbeeld door anders speelgoed aan te bieden of op school jongens net wat meer aan te moedigen om wiskunde te kiezen dan meisjes. En dat doet bijna iedereen, ouders en docenten. En daarmee wordt het wat minder aantrekkelijk voor meisjes. Dat moet dus dan gestimuleerd worden, zegt u eigenlijk. Wil je dit zeker voorkomen? Want als dat niet gebeurt, wat zou dat betekenen voor de toekomst van AI? Nou, dat AI nadelige gevolgen heeft, dat is duidelijk. Daar zijn allemaal voorbeelden van. Als vrouwen dan betekent, dat is gewoon vervelend voor de samenleving. Dan worden bepaalde groepen gediscrimineerd. En AI maakt over steeds meer zaken beslissingen. Zoals bijvoorbeeld, nou, wie is er geschikt voor een baan? Heb je recht op een hypotheek? Wat is de hoogte van je zorgpremie? Dat soort zaken. Ja, en waar zit hem dan in dat er een mannelijk perspectief wordt gekozen bij dit soort voorbeelden? Eigenlijk is het hele vakgebied een soort mannelijk perspectief. We weten dat dit gebeurt en AI wordt getraind op data. Jawel, maar onderbreek, maar wat ik bedoel is of je een hypotheek krijgt, ja of nee. Maar is dat mannelijke perspectief dan in AI? Dat heeft te maken met de data die worden gebruikt om de AI te trainen. En als je kijkt naar data uit het verleden, dan de discriminatie kan bijvoorbeeld ontstaan omdat bepaalde groepen mensen, dat zit in man, maar dat zit niet alleen in man, dat zit ook in wit zijn, bijvoorbeeld theoretisch opgeleid zijn, dat die sneller recht krijgen op een hypotheek dan andere groepen mensen. Ja. Je kunt dus ook daar moet iets aan gedaan worden. Ja. Ja, het blijkt dat vrouwen zich daar dus meer voor inzetten en daar scherper op zijn. En de kans is groot, maar daar ging het onderzoek niet over, dat niet alleen geldt voor vrouwen, maar voor meer mensen die niet aan de norm voldoen. Zoals ook weer mensen van kleur, mensen uit de LGBT+ community en noem maar op. Ja, die mensen zou je allemaal meer werkzaam willen laten zijn in deze wereld. En daar moeten mensen zich voor gaan inzetten. Dat is eigenlijk uw pleidooi. Dank u wel. Precies. Maaike Harbers, lector bij de Hogeschool Rotterdam. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Kroatische parlementsverkiezingen zijn een teleurstelling voor zowel de grootste oppositiepartij als de regeringspartij. Want de zittende partij won weliswaar de verkiezingen, maar verloor wel zetels. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, wat is de verkiezingsuitslag? Nou, de centrumrechtse regeringspartij HDZ, dat staat voor Kroatische Democratische Unie, die haalde 61 zetels. Je zei al wat verlies, 5 zetels verlies, maar ze bleven wel de grootste. De linkse sociaaldemocraten die werden tweede met 42 zetels. Eentje meer dan de vorige verkiezingen, maar toch wel fors minder dan die nummer 1. Ja, in totaal telt dat Kroatische parlement 151 zetels. Dus geen van beide grote partijen haalt de meerderheid, bij lange na niet. Nee, en dat zetels wel wat, of sorry, dat de regering wel wat zetels verloor, maar toch de grootste blijft. Hoe komt dat? Waar zit hem dat in? Nou ja, dat verlies dat zit hem vooral in de grote onvrede die er is over de corruptie en vriendjespolitiek in Kroatië. Volgens veel Kroaten heeft die centrumrechtse HDZ van premier Plenković het hele land in de greep. En ja, vergeeft ze bijvoorbeeld de belangrijkste banen. En dat al jarenlang. Maar deze regering staat ook voor stabiliteit. Premier Plenković ligt goed bij zijn EU-collega's. En hij is ook degene die het land de euro heeft bezorgd en de Schengenzone heeft binnengeloodst. Ja, en die stabiliteit heeft ervoor gezorgd dat de meeste Kroaten toch weer voor die partij gekozen hebben. Dat was een hele opvallende rol eigenlijk voor de president. Die is niet van die partij, die is juist de leider van de grootste oppositiepartij, Milanovic. Wat was die grootste rol? Nou ja, die Milanovic is al 4 jaar president van Kroatië en die wilde meedoen met de parlementsverkiezingen die dus woensdag plaatsvonden. Maar daar stak de hoogste rechter van het land een stokje voor, want dat mag niet volgens de wet. Een president die deelneemt aan parlementsverkiezingen, hij had eerst moeten aftreden. Nou, daar had Milanovic geen zin in, dus hij bleef aan. Stond dus ook niet op het stembiljet, maar hij voerde wel volop campagne voor zijn sociaal-democratische partij. En dat deed hij heel prominent en ook met heel harde aanvallen op zijn tegenstander, premier Plenković dus. En daar zaten ook echt scheldpartijen bij. Ja, echt Trumpiaans zou je dat kunnen noemen, die campagne. En ja, die stijl die legt hem in het algemeen geen windeieren, want Milanovic is al tijden de populairste politicus van het land. Maar dus wel een teleurstelling voor zijn partij nu. Hoe komt dat dan? Ja, 42 zetels. Hij had echt wel op meer gehoopt. Omdat hij is dankzij die no-nonsense uitspraken zo populair is. Hij is op papier links, maar staat toch bekend om zijn felle uitspraken tegen bijvoorbeeld immigranten. En hij hield ook tegen dat het Oekraïense leger oefeningen houdt in Kroatië. Ja, aan de andere kant echt uitgesproken pro-Poetin is hij niet, maar Milanovic toont wel degelijk begrip voor het Russische standpunt in zaken Oekraïne. Nou, kennelijk vinden veel Kroaten dat toch iets te ver gaan, iets te gortig. Want ze staan in de meerderheid wel bekend als pro-Europees en zeker niet pro-Russisch. Dus dat heeft hem mogelijk veel stemmen gekost uiteindelijk. Nou, sowieso als je eigenlijk wel naar Kroatië kijkt, in heel veel landen waar dit jaar verkiezingen zijn, scoren eurosceptische partijen. In Kroatië ligt dat een beetje anders, hè? Ja, en dat komt omdat verreweg de meeste Kroaten echt blij zijn met dat EU-lidmaatschap. Kroatië werd als laatste van de huidige lidstaten lid. 2013 was dat. Ja, en dat ze daar tevreden mee zijn heeft bijvoorbeeld te maken met het gevoel van veiligheid. Hè, na het uiteenvallen van Joegoslavië en de rivaliteit met name buurland Servië, dat nog geen lid is. Kroatië, moet ik zeggen, is traditioneel ook een heel nauwe bondgenoot van Duitsland. Staat natuurlijk ook bekend als echt een sterk pro-Europees land. Ja, en verder de economie. Toerisme is heel belangrijk voor Kroatië. Met name voor de kust. Bijna een kwart van al het geld in het land wordt daarmee verdiend met dat toerisme. En ja, voor het overgrote deel komen die bezoekers natuurlijk uit de EU. Ja, en dan zijn er nog grote infrastructurele projecten, snelwegen, belangrijke bruggen. Ja, daar betaalt de EU allemaal aan mee. En dat maakt, dat alles bij elkaar maakt dat echt anti-EU-partijen vooralsnog geen vaste voet aan de grond krijgen in Kroatië. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Ketteris. Schiphol heeft volgens de Volkskrant opnieuw stikstofrechten van boeren opgekocht. Dit keer heeft de Schiphol Group de stikstofrechten opgekocht van 2 boeren uit Zuid-Holland. Volgens de Volkskrant nodig voor een nieuwe natuurvergunning voor Rotterdam The Hague Airport. Zo'n vergunning moet voorkomen dat milieuorganisaties bij de rechter op basis van de stikstofregels eisen dat er minder wordt gevlogen. Eerder kocht Schiphol al de stikstofrechten op van 12 andere boeren. En nog meer stikstofnieuws in het AD. Mag de Efteling 5 miljoen bezoekers of 5 miljoen keer bezoek ontvangen? Het park moet zich aan de stikstofregels houden, anders dreigt een provinciale dwangsom van €20 per bezoeker. In 2022 zou de Efteling 430.000 bezoekers te veel hebben gehad. En dat komt dan neer op €8,6 miljoen boete. Maar, zegt het pretpark, het aantal bezoekers is in werkelijkheid lager. Er zijn veel mensen die de Efteling meerdere dagen achter elkaar bezoeken en blijven overnachten. Die rijden maar 1 keer op en neer en dat scheelt stikstofuitstoot. Met deze redenatie stapt de Efteling nu naar de hoogste bestuursrechter. Rond Groningen Airport Eelde geldt morgen een noodverordening. Daarover schrijft RTV Noord. De reden, een aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion. De klimaatactivisten eisen dat het vliegveld sluit. Actievoerders mogen van de burgemeester van Tinalo geen voorwerpen of stoffen op zak hebben waarmee het hekwerk om het vliegveld beschadigd kan worden. En verder staat er in de noodverordening dat het is verboden om iemand vast te maken of vast te ketenen, vernielingen aan te brengen en het luchthaventerrein binnen te dringen. En de maandenlange strijd tegen de Japanse duizendknoop in Ginderdoor lijkt volgens Omroep Brabant opgelost. Het zou 10.000 euro's gaan kosten om de horrorplant uit de tuin van een stel te laten verwijderen. De vrijwel onuitroeibare Japanse duizendknoop kan zelfs door beton heen. Maar er is een goedkope oplossing gevonden. Twee varkens. Op internet gaan zoeken en welk vark we moesten hebben. En die zijn we op marktplaats gaan zoeken en gekocht. Ja, het is geen tuinman, maar twee varkens. Ja, inderdaad. We hebben ook echt van alles geprobeerd. Natuurlijk de bestrijdingsmiddelen die je mag gebruiken. Maar het staat ook op internet dat dat niet werkt. Dus ja, dan ga je verder zoeken. En dat zoekje is dus gelukt. Ze hebben nu varkens. Het is toch een soort van gezellig ook. Ze hebben ook al een idee om daar Japanse namen aan te geven. Geheel naar de duizendknoop vernoemd. En sinds die varkens er zijn, groeit de Japanse duizendknoop bijna niet meer. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Met de People Are Strange. De allerbeste ontwerpers komen in Eindhoven samen voor festival The Art Department. Liefhebbers kunnen daar kennis maken met de bedenkers van de beroemde karakters uit films als Harry Potter, Jurassic Park en Pirates of the Caribbean. En hoe doe je dat? Een karakter tekenen waar iedereen van gaat houden. De Nederlandse ontwerper Lava Hijslaar is 22 jaar, een van de jongste in haar vakgebied en zeer talentvol. Lava, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat was het eerste filmpersonage waar jij zelf van ging houden? Ja, dat is toch wel echt de oude Disney-films waar ik helemaal verliefd op ben geworden. Dus denk aan Ariel van The Little Mermaid en Beauty and the Beast, dat soort films. Daar begon het al een beetje. Ja, zeker. Het begon als kind en ik ben nou nog steeds hartstikke verliefd op animaties. Want hoe doe je dat? Een karaktertje bedenken en dat tot leven brengen? Ja, het komt helemaal neer op, zeg maar, proberen jezelf in dat karakter te bedenken dat jij, zeg maar, het karakter bent. Dus je tekent het karakter, maar je probeert ook het soort van jezelf erin te brengen, het soort van leven erin te blazen. En ja, gewoon een beetje je eigen emoties over te laten komen in het karakter. Jij bent, zeg maar, de acteur via het karakter, zeg maar. Dus leven inblazen betekent dat je dan ook kijkt hoe zo'n karaktertje zou moeten bewegen? Ja, ja, heel, ja, dat is zeker heel belangrijk, ja. Wat was het eerste personage dat je vroeger tot leven hebt gebracht? Vroeger vond ik het leuk om mijn eigen minifilms te maken, eigen korte films. Dus ik heb daarvoor wel wat eigen personages bedacht. Maar nu zit ik aan een professionele productie, dus ik animeer karakters van andere personen. Die anderen dus hebben bedacht eigenlijk? Ja, die anderen hebben bedacht. Ik ben zeg maar het persoon die de karakters zeg maar laat bewegen. Ja. Dat is mijn baan, zeg maar. Is dat dan net zo leuk? Of zou je toch op termijn het ook helemaal van begin tot eind zelf willen doen? Goeie vraag. Het zou natuurlijk wel een droom zijn als ik ooit een keer mijn eigen karakter op het grote scherm zou kunnen zien. Wat zijn bijvoorbeeld karakters die jij nu tot leven brengt? Momenteel werk ik aan een film waarin... ik mag er nog niks over vertellen, maar... Doe daar, toch maar ietsje dan. Spannend. Lijkt een klein meisje wat bijvoorbeeld op een luipaard rijdt en springt door een veld heen. En ja, superleuk allemaal. En dat soort dingen animeer ik momenteel. Maar hoe doe je dat dan? Dat je bijvoorbeeld op een luipaard springt, dan moet je dus ook kijken naar dat luipaard? Of doet dat dan weer iemand anders? Nee, ik ook. Ja. Ik heb nog nooit eerder een luipaard getekend. Dus het was heel, heel bijzonder om daar zeg maar in te duiken. Maar wat doe je dan? Hoe duik je daarin? Heel veel onderzoeken doen. Dus heel veel leren van hoe ziet nou een luipaard er van binnen uit. Hoe zien zeg maar de anatomie van het luipaard eruit. En omdat ik heb zelf ook nog niet een luipaard getekend. Dus ik moest het ook nog allemaal leren, zeg maar. Maar betekent dat je bij wijze van spreken in de dierentuin gaat zitten kijken naar een luipaard? Bijvoorbeeld, dat zou inderdaad wel een goed idee zijn geweest dat ik dat ging doen. Oh, je hebt het nou vooral met filmpjes gedaan. Ja, vooral filmpjes en vooral filmpjes. En wat voor technieken gebruik je daar dan bij? Ik teken momenteel op papier. Het is helemaal traditioneel met hoe oldschool Disney het vroeger heeft gedaan. Dat is hoe ik nou ook werk. En dus dat is echt gewoon met een potlood, papier en gewoon een beetje oldschool werken. En hoe wordt het dan vertaald naar film? Daar worden dan van elke tekening foto's gemaakt. En als je al die foto's heel snel achter elkaar afspeelt, dan krijg je zeg maar een animatie. Dus 24 tekeningen per seconde. Er zijn heel veel tekeningen. Dus monnikenwerk. Kan ook echt. Ja, echt in een. Het duurde jaren en jaren om een animatiefilm te maken. Ja. En dat is een beetje hoe je een animatiefilm maakt. Dus je tekent en je maakt foto's van die tekeningen. En dan beweegt het in één keer. Nou, vandaag ga je de bezoekers van het The Art Department Festival in Eindhoven vertellen hoe je zover gekomen bent en misschien ook nog wel wat je dromen zijn. Ja, absoluut. Dankjewel. Ontwerper Lava Heizelaar. Vanavond in Meldpunt. Gemeenten negeren regels voor het veilige plaatsen van trapliften. Ze kiezen de goedkope oplossing om WMO-geld te besparen, maar nemen zo het valrisico op de koop toe. En verder misleid door verborgen kosten op toeslagenportal. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl.

en wees verzekerd van de beste plaatsen. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In India is de aftrap gegeven voor 's werelds grootste parlementsverkiezingen. Zo'n 970 miljoen kiezers mogen naar de stembus. En zo'n aantal, dat gaat niet op één dag. De verkiezingen gaan meer dan 6 weken duren. Buitenlandredacteur Davy Borema. Davy, India is sinds kort het land met de meeste inwoners ter wereld. Zo'n 1,4 miljard is namelijk China voorbijgestreefd. Dat moet dus een gigantische operatie zijn, zo'n verkiezing. Ja, dat is het elke keer weer inderdaad. Een heel project om al die mensen, die bijna 1 miljard mensen dus, naar de stembus te krijgen. Maar het is niet alleen door het vele aantal mensen, maar ook doordat India gewoon natuurlijk een heel groot land is, heel divers. En de verkiezingscommissie het heel belangrijk vindt dat elke Indiër op redelijke afstand van de stembus woont. Dus wat ze doen in de dagen voorafgaand aan het begin van de verkiezingen is de elektronische stemlokalen of stembussen die ze gebruiken. Die gaan naar elke uithoek van India, dus naar diep in de Himalaya of naar de jungles van Arunachal Pradesh, helemaal in het oosten van India. En dan zie je dus mensen met die koffers slepen op een ezeltje of op een bootje om ze maar naar stemlokalen te krijgen waar eigenlijk soms maar een paar mensen, soms zelfs wel 1 iemand, hoeft te stemmen. Maar zo belangrijk vindt de verkiezingscommissie van India dus dat elke Indiër echt de kans krijgt om zijn stem uit te brengen als hij of zij dat wil. Ja, bij deze verkiezingen wordt vooral naar het stemgedrag van jongeren gekeken, want ruim 65% van de Indiërs is onder de 35. En voor jongeren draait het eigenlijk om 1 ding: werk. Vooral onder hoger opgeleide is de werkloosheid groot. Een overheidsbaan is dan een uitweg, maar die zijn ook nogal gewild. Dus slagen voor de toegangsexamens, dat kan jaren duren. In de stad Prayagraj wemelt het van de jongeren. Ze studeren aan een van de vele bijlesinstituten, soms al jaren, zoals Ashwini Singh van 33. Ik ben in Allahabad 8 jaar. Provincial Civil Services. Ik ben hier nu 8 jaar. Ik wil ambtenaar worden bij de regionale overheid. Ik heb 6 pogingen gedaan. Ik kan het nog 2 jaar proberen. Maar het is heel belangrijk dat ik een baan krijg. We hebben het thuis niet breed. Hoe lang kan ik mijn ouders nog tot last zijn? Daar denk ik veel aan. Voor Ashwini speelt meer mee dan alleen geld. Ze wil meer in het leven dan huisvrouw zijn. In Prayagraj heeft Ashwini mannelijke vrienden met wie ze thee drinkt en samen studeert. Ik heb 2 zussen. Ze zijn allebei huisvrouw. Ze hebben gestudeerd, maar zijn daarna getrouwd. In het dorp geloven mensen niet dat meisjes meer kunnen. Maar ik wil wat betekenen voor de samenleving. Daarom wil ik ambtenaar worden. Sandeep Kumar van 23 zit in zijn eentje in een piepklein kamertje. Aan de muur hangt een wereldkaart en een tekst uit de Indiase grondwet. Op de grond ligt een matras. Daarnaast staat een kookstelletje waarop hij thee zet. Gaan we, jo hamare groep ke jo mitr the, apne pita ke saath kaam haath batate hain kheti mein. Mijn vrienden in het dorp werken allemaal op het land met hun vader. Zelf wil ik ambtenaar worden, niet voor het geld. Mijn oudere broer heeft een winkeltje in het dorp en kan daarmee meer verdienen. Maar ik zie dat hij geen respect krijgt. De mensen in het dorp krijgen geen respect. Daarom wil ik een overheidsbaan. Sandeep is teleurgesteld in de regering van Modi. In 2014 mocht hij nog niet stemmen. Maar toen was hij enthousiast over Modi's beloftes van een sprankelend India. Dit keer steun ik hem niet. De regering beloofde 25 miljoen banen, maar dat is niet gelukt. En dus zitten talloze jongeren te blokken in bijlessen zoals deze. In een klein kamertje met de ventilatoren tegen de hitte op volle snelheid. Ashwini vindt ook dat er meer banen nodig zijn. Maar zegt Modi nog steeds te steunen. Er komen miljoenen mensen op een baan af. Zoveel competitie is er. En dat wordt steeds meer, want veel vacatures zijn er niet. Maar ik geef de schuld niet aan de regering. De huidige situatie zal onder elke regering hetzelfde zijn. Wel maakt ze zich zorgen om haar eigen toekomst. Als een meisje van kinds af aan van onafhankelijkheid droomt en dan na jaren alsnog trouwt en huisvrouw moet worden, dat zou heel moeilijk zijn om te accepteren. Als het niet lukt, wat ga ik dan doen? Die vraag houdt niet alleen mij bezig, maar alle jongeren. Ze hebben geen plan B. Die question mijn man niet rijdt. Haar aspirant in mijn man. Jin ki pas plan B niet hoort. Nou, Davy, jij maakte dit verslag samen met journalist Alim Jaffri. En we horen dus dat het voor India's jongen echt lastig is om werk te vinden. Gaat de regerende partij van premier Modi daarop afgerekend worden? Nou, je hoorde al die twee verschillende stemmen. Hè, dat ze dus Sandeep aan de ene kant zegt van ja, ik geloof er niet meer in. En Ashwini heel duidelijk zegt van ja, het ligt niet aan deze overheid. En dat is wel wat veel jongeren ook vinden, of meer jongeren vinden. Dat een probleem wat demografisch natuurlijk is en over jaren ontstaan is, ook niet binnen een aantal jaar wordt opgelost. Ondanks dat Modi er nu al 10 jaar zit. Dus ze houden hem niet per se verantwoordelijk voor deze ontwikkelingen. Ook omdat ze zeggen dat het wel gelukt is om India op de kaart te zetten. En India aantrekkelijk te maken voor bedrijven. En dat dat wel lukt. Dus de economie gaat wel omhoog in India. Groeit nu nog met zo'n 6-7%. En is daarmee ook nog steeds een van de snelst groeiende economieën in het land. Of in de wereld. En hoe komt het dat de partij van Modi en dus Modi zelf zo populair zijn? Ja, dat is dus een van de redenen dat de economie het gewoon goed doet. Maar ook India, het afgelopen jaar alleen al heb je natuurlijk gezien, India is naar de maan gegaan, is op de maan geland, heeft de G20-top georganiseerd in Delhi. Dat zijn momenten waarop Indiërs echt zien dat India meedoet op het grote wereldtoneel. En dat geeft ze trots. Daarna is het Modi gelukt om het hindoe-identiteit neer te zetten. Dus India als een hindoe-land neer te zetten. Nou ja, en 80% van de Indiërs is hindoe. Dus die vinden dat eigenlijk wel een goed idee. Dus het gaat om trots. Om trots op het eigen land. Ja, en dat doet deze partij goed. En dat werkt goed bij Indiërs. Op de uitslag zullen we dus nog even moeten wachten, want de verkiezingen duren 6 weken. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten over 7. In Nieuwsuur was GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans om terug te blikken op de afgelopen bewogen periode en te kijken naar de formatie. Zo staat de deur open voor onderhandelingen met de VVD. We hebben de deur dichtgegooid voor samenwerking met Wilders en met Baudet. Maar daar zit de deur dicht. Als de VVD belt en zegt, we gaan het toch over een andere boeg gooien? Nou, dan zal ik niet meteen de deur dichtgooien. Nee. Een groot thema tijdens de verkiezingen en de formatieonderhandelingen gaat over... Dat is het punt van de immigratie. Ook Timmermans vindt dat bepaalde stromen beperkt kunnen worden. Ik vind ook dat bij asiel en migratie je eerlijk moet zijn, dat we ook een morele verantwoordelijkheid hebben als er ergens in de buurt een oorlog uitbreekt, dat mensen dan die vluchten voor die oorlog ook in Nederland een veilig inkomen hebben. En daar kun je geen getal op zetten. Maar op de arbeidsmigratie kun je wel een getal zetten. Dat kun je wel beperken. De samenvatting, dat is toch wat veel kiezers denk ik uiteindelijk willen horen, is: het zijn er nu te veel. Ik vind dat als je in Nederland, het saldo van migratie is te hoog als je iedereen van goede voorzieningen wil voorzien. Maar dat allemaal op de schouders van asielzoekers leggen is oneerlijk. Langs de lijn en omstreken stond stil bij het jaarverslag van de MIVD. Daar meldt de militaire inlichtingendienst dat onder andere China en Rusland steeds meer spioneren in Nederland. Inlichtingendienstexpert Willemijn Aerts legde uit waar de landen naar op zoek zijn. China is vooral ook op zoek naar informatie over in Nederland bijvoorbeeld politieke besluitvormingsprocessen. Maar hebben zichzelf ook ten doel gesteld om echt een grootmacht te worden, bijvoorbeeld op economisch gebied. En proberen dus alles op het gebied van intellectueel eigendom wat ze kunnen vinden te pakken te krijgen. Waar China is in Nederland op zoek naar die politieke besluitvorming, heel veel economische informatie, is Rusland in Nederland vooral op zoek naar overheidsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van de NAVO of de Europese Unie, de high-tech sector en internationale organisaties die hier gevestigd zijn. Nou hoeven Nederlanders niet meteen bang te zijn dat ze worden bespioneerd, vindt Aerts. Maar het is wel goed dat ze zich ervan bewust zijn. Ik zou hier meer bewust van zijn. Je hoeft hier niet direct bang voor te worden van wat China direct met jouw tuin of jouw avondeten te maken zou hebben. Mm-hmm. Maar het is wel goed, zeker als je bijvoorbeeld in een industrie werkt die werkt voor die halfgeleiderindustrie of voor die high-tech sector, dat je je bewust bent dat andere landen ook op zoek zijn naar die informatie. Mm-hmm. Dat kan wel heel nuttig zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. In het Verenigd Koninkrijk werden kinderen gebruikt als proefkonijnen voor medische proeven, schrijft de BBC. Al langer is duidelijk dat Britse patiënten in de jaren 70 en 80 met bijvoorbeeld HIV of hepatitis besmet bloed hebben gekregen. De BBC las documenten waaruit blijkt dat ook kinderen daar slachtoffer van waren. Er wordt gesproken over onveilige klinische testen, omdat artsen onderzoeksdoelen boven de behoeften van patiënten stelden. Bij die proeven waren kinderen betrokken met bloedstollingsstoornissen. Volgende maand wordt het eindverslag verwacht van een groot onderzoek naar het Britse bloedschandaal. Een groep van 160 bedrijven in de financiële sector wil dat er meer wordt gedaan om plastic vervuiling tegen te gaan. Daarover schrijft persbureau Reuters. Volgende week is er een conferentie voor een wereldwijd plastic verdrag, voor een wereldwijd plastic verdrag in Canada. Regeringen proberen daar een overeenkomst te bereiken over het aanpakken van het probleem. Microplastics worden nu overal gevonden, tot in de Himalaya aan toe. Daar moeten bindende regels voor komen, vinden die 160 financiële bedrijven, waaronder een grote Britse belegger. In navolging van onder meer Zweden en Nederland heeft een deel van de Belgische cultuursector zich ook uitgesproken tegen Israëlische deelname aan het Eurovisie Songfestival. Volgens Omroep VRT, die het Songfestival ook uitzendt, noemen bijna 200 mensen in een open brief het onbegrijpelijk dat Israël mee mag doen, gezien het eindeloze geweld dat Israël aanricht in Gaza, aldus in die brief. Onder de ondertekenaar schrijver Tom Lanoy. De VRT zegt in een reactie dat het standpunt van de Europese omroeporganisatie EBU wordt gevolgd en benadrukt verder de verbindende rol van het festival voor kijkers en luisteraars van over heel de wereld. En dat de Amerikaanse oud-president Trump niet blij is met het zwijggeldproces dat nu tegen hem loopt, dat zal niet verbazen. Maar tijdens de derde dag van de zaak kwam hij met een opmerkelijke klacht, lezen bij Forbes. Het is te koud in de rechtszaal in New York en daar heeft Trump naar eigen zeggen al dagen last van. I'm sitting here for days now, from morning till night, in that freezing room, freezing. Everybody was freezing in there. Iedereen had het ijskoud in de rechtszaal. Dus Trump, die verder vindt dat hij te lang daar moet zitten, niet alleen vanwege de kou. Hij vindt dat hij door het land zou moeten kunnen reizen om campagne te kunnen voeren voor de komende presidentsverkiezingen. Ook gisteravond was er Europees voetbal. De kwartfinales in de Conference League en in de Europa League. Sportcommentator Tom van Dek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is je opgevallen? Nou ja, we hadden het gisteren ook al over die uitschakeling van die Engelse clubs in de Champions League. En gisteren kwamen er twee bij in de Europa League. Liverpool kon het niet meer goed maken, de 3-0 thuisnederlaag tegen Atalanta. En West Ham United speelde gelijk tegen Leverkusen, de Duitse kampioen, waar de Nederlander Frimpong weer voor scoorde. En dat betekent voor het eerst in 10 jaar geen Engelse clubs in de halve finale van de Champions League en de Europa League. Er is er nog wel eentje in de Conference League, Aston Villa, die overleefd hebben. Maar het is toch opvallend, de sterkste competitie ter wereld. En volgend jaar mogen een aantal landen, misschien wel 5, hè, want we krijgen een nieuwe Champions League inschrijven. En dat loopt Engeland nu mis. Dus dat is op zich opmerkelijk. En verder, ja, er zitten toch wel echt goede ploegen in die Europa League nog, hoor. Met name dat Leverkusen, dus het hele jaar al ongeslagen. Gisteren ook weer, die zijn misschien wel de grote favoriet voor dat toernooi. Maar het blijft toch altijd een heel klein beetje tweede plan als je daarnaar kijkt, of je het wil of niet. Die Champions League slokt toch bijna alles op aan aandacht. Kijken we naar onze eigen competitie, of liever gezegd de bekerfinale. Feyenoord NEC komende zondag. Dat wordt een leuke wedstrijd, toch? Ja, dat kun je toch echt wel verwachten. En natuurlijk is Feyenoord de torenhoge favoriet als je het verschil aan punten in de competitie ziet. Het feit dat Feyenoord tweede in de competitie toch niet zo'n super Europees seizoen, heel graag dat seizoen wat dat betreft veel kleur en glans wil geven door die beker te winnen. Maar NEC, ja, 4 keer al een bekerfinale verloren in de historie. Voor dit soort clubs is het al een fenomenale prestatie om in die finale te komen. Maar NEC heeft een aantal keren de afgelopen jaar aangetoond in een losse wedstrijd toch heel goed mee te kunnen voetballen, goed georganiseerd te zijn. Dus ik verwacht wat dat betreft wel een echte finale. Er zal veel spanning op zitten. Heel veel mensen uit Nijmegen natuurlijk ook die er zijn. Heel veel mensen die zullen kijken. Voor de Rotterdam geldt hetzelfde. Maar ook in de rest van het land. Omdat veel mensen hopen dat Feyenoord wint. Niet zozeer omdat ze het NEC niet gunnen. Maar omdat dat dan voor hun eigen club gunstig is. Wat de competitiestand betreft. En de kwalificatie mogelijk voor Europees voetbal. Bijvoorbeeld in Amsterdam kijken ze op die manier naar die wedstrijd. Maar ook bij een aantal andere clubs. Het heeft direct consequenties voor wat er in de competitie uiteindelijk gaat gebeuren in de laatste 4 rondes. En ja, Feyenoord is de torenhoge favoriet. Dat kunnen we rustig zeggen. Maar een walkover wordt het zeker niet in een prachtig gevulde Kuip. Hè, vanuit beide clubs evenveel mensen. Dus wat dat betreft aan de entourage zal het niet liggen. En laten we hopen dat het NEC lukt om een hele, hele mooie bekerfinale van te maken. Zondag om 6 uur. Maar kijk je verder naar uit dit weekend? Nou ja, er is Grand Prix Formule 1 en dan ben je meestal geneigd te zeggen, ja, dat is een Verstappen weekend. Dat verwacht je natuurlijk ook wel weer, maar ze gaan naar China. Daar hebben ze een aantal jaren niet gereden. Bovendien is het format weer een beetje veranderd. Er is een sprintrace, dat kennen we nu wel, maar ook daarna dan nog een kwalificatie. Kortom, ze hebben heel weinig tijd om aan een circuit wat ze niet kennen te wennen, zoals dat heet. Dat maakt het weekend wel wat spannender. En dan natuurlijk, je zou het aan het weer niet zeggen, maar we hebben alweer de laatste voorjaarsklassieker. En dat weer zou daar ook een grote rol in kunnen spelen. Bastenaken-Luik, ook zo'n prachtige oerklassieker. En bij de mannen kijken we dan vooral naar Mathieu van der Poel en Pogacar, want die doet mee. En daarin verwachten we toch wel het grote duel wat we graag willen zien. Bij de vrouwen, ja, is de grote vraag of Demi Vollering dan toch haar eerste klassieker kan gaan winnen. Helemaal geen slecht jaar natuurlijk, maar nog niet op het hoogste treetje. Maar ook daar, die vrouwenklassiekers zijn prachtig dit jaar. Dat veld is breed, hè, met Nivea Doma, met Kopecky, Longoborghini, Marianne Vos. Misschien, al lijkt dit iets te zwaar voor haar, van Anroy. Nou, kortom, heel veel kandidaten ook bij de vrouwen. Laatste echte voorjaarsklassieker. Dus laten we hopen dat het weer niet al te bar wordt het weekend. Dan kunnen we ook daar heel erg van genieten op de zondagmiddag. Tom, dankjewel. En de zaterdag, laat ik die niet vergeten. En de zaterdag, ja. Het weekend. Ja. Het hele weekend. You too, where the streets have no name. Ster. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. In no time zit je zingend in de auto op weg naar avontuur. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op Iran, bevestigt een Israëlische bron aan de Washington Post. Eerder zei omroep ABC News op basis van een Amerikaanse functionaris dat er sprake was van een raketaanval. Maar dat wordt door Iran weersproken. Iran zegt dat drones uit de lucht zijn geschoten bij een luchtmachtbasis bij Isfahan. Israël had een vergelding aangekondigd voor de Iraanse luchtaanval van afgelopen weekend. De nationale 4 mei-herdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd. Er wordt rekening gehouden met protestacties en verstoringen. En er mogen nog 10.000 mensen op de Dam zijn, de helft van normaal. Iedereen wordt gefouilleerd. Burgemeester Halsema wijst op de toegenomen spanning in de maatschappij en een grote actiebereidheid. De Verenigde Staten hebben, zoals aangekondigd, hun veto gebruikt bij de stemming in de Veiligheidsraad over een Palestijns VN-lidmaatschap. Van de 15 leden van de raad stemden er 12 voor. Maar door het Amerikaanse veto worden de Palestijnen geen voorwaardig lid van de Verenigde Naties. GroenLinks-PvdA wil meedoen in de formatie als de 4 rechtse partijen er niet uitkomen, zei fractieleider Timmermans in Nieuwsuur. Eerder zei Timmermans dat hij voor zijn fractie geen rol zag, maar nu de formatie bijna 5 maanden duurt, verandert dat. Met de PVV wil Timmermans niet in zee, met de VVD wil hij best onderhandelen. En steeds meer landbouwgrond wordt gebruikt voor bloembollenteelt. De oppervlakte van de bollenvelden is de afgelopen 10 jaar met ruim 20% toegenomen, tot 28.000 hectare, blijkt uit CBS-cijfers. Meer dan de helft ervan is bestemd voor tulpen en bijna een kwart voor lelies. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik vond het vanmorgen maar nat. Ja, dat klopt inderdaad. Er is een flink regengebied over ons land getrokken. Dat is wel grotendeels het land uit. Maar dat wil niet zeggen dat het droog is, want daarachter ontstaan heel makkelijk buien. En dat blijft een groot deel van de dag zo. Die buien zouden ook nog wel wat onweer of hagel met zich mee kunnen brengen in de loop van de dag. En tussen de buien door gelukkig ook wel ruimte voor de zon. Ik denk dat die zon in de loop van de dag ook wel even wat meer ruimte gaat krijgen. Het wordt slechts 10 graden en het waait ook nog eens stevig. Langs de kust waait het in de loop van de dag hard, windkracht 7. En ook in het binnenland zul je de vlagere wind goed gaan merken. Wat voor een weekend krijgen we? Ja, het wordt in ieder geval een wisselend weekend met buien, maar ook met zon. De wind neemt wel sterk af, want morgen staat er nog maar een matige noordenwind over. En de wind is zondag ook matig uit het noorden tot noordoosten. Temperatuur verandert niet of nauwelijks, 10 of 11 graden. En als gezegd inderdaad regelmatig buien. Daar zou ook een enkele keer wel wat hagel of onweer bij kunnen zitten. En gelukkig tussen die buien door ook felle opklaringen, mooie wolkenluchten. Dus er valt echt nog wel wat te genieten. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Eigenlijk hartstikke goed, Astrid. Landelijk staat er 24 kilometer file. Enige noemenswaardige file met iets meer dan 5 minuten vertraging. Die staat op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 10 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak daarvan is een kapotte auto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal NW-service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Vanavond in Meldpunt. Gemeenten negeren regels voor het veilige plaatsen van trapliften. Ze kiezen de goedkope oplossing om WMO-geld te besparen, maar nemen zo het valrisico op de koop toe. En verder misleid door verborgen kosten op toeslagenportal. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De gaskraan in Groningen gaat vandaag definitief dicht. Demissionair staatssecretaris Hans Velbrief zet symbolisch een handtekening onder de wet die de gaswinning stopt. Verslaggever Onno Beukers is bij Anneke de Jonge, een van de gedupeerden in Ten Boer in het aardbevingsgebied. Onno, is vandaag dan een feestje voor haar? Nou, een feestje, dat kun je eigenlijk niet zeggen als je hier ook in de straat kijkt, in Ten Boer. Ik sta hier bij de vlaggenmast van de familie Schaaphok de Jonge, Anneke. Maar de vlag die hangt niet uit, hè? Nee, de vlag hangt niet uit. Die hing hier 2 jaar geleden wel even een dag uit toen wij weer terugkwamen na een lange periode van onveiligheid. Maar de vlag gaat vandaag misschien op veel plekken van bestuur wel uit. Maar die feeststemming is hier in het gebied nog eigenlijk niet. Dit moest gebeuren, dit is ook heel lang geleden al beloofd. Dus het is ook een historische dag. Maar voor de rest leeft dat helemaal niet. Nee, geen feest nog. Laten we naar binnen gaan. Want als we naar binnen gaan, dan komen we wel. En dat is misschien toch wel het goede nieuws. In ieder geval voor u. In een prachtige nieuwe woning. Want u heeft wel een nieuwe woning gekregen. Dat wil zeggen, uw oude woning is helemaal plat gegaan. En daar is een nieuwe woning moeten gebouwd worden. Ja, wij horen, zoals ze dat dan zeggen, bij de gelukkigen die dat dan nu wel hebben, een veilig huis. En wij waren ook een van de eerste, samen met nog 29 anderen hier in de straat. Daar zijn we ook heel blij om, dat bij ons goed is opgelost. Maar dat heeft jaren van onzekerheid en van wachten en van angst toch wel gekost voordat wij dit bericht kregen, dat we dus een veilig huis zouden krijgen. Ja. En dan lopen we even naar de keuken. Nou, het is wel allemaal mooi, prachtig nieuw. Nou, daar staat een kopje koffie al klaar, die had ik al gekregen, heerlijk. Maar als we dan kijken in de keuken, er is toch ook iets symbolisch hier gemaakt. Kunt u het eens beschrijven? Wij hebben natuurlijk niet exact hetzelfde huis terug kunnen krijgen. Wat we ook heel mooi vonden. Maar wij hebben dit geprobeerd om te buigen voor onszelf tot een kans. En daar wel iets moois van te maken. Maar toch ook ja, ons heel goed beseffen dat dit een heel bijzonder verhaal is. En dat we door de aardbevingen nu ineens een ander huis hebben. Ja, en dan staat er een grote muur. Ja. En dan is er een soort poster. Ja, ik kan het geen poster noemen. Nee, wat is het? Het is een levensgroot fotobehang in de Fiede. Als je omhoog kijkt, terwijl je bij het aardig staat en je kijkt naar achteren, dan zie je een groot fotobehang van een stuk muur, van de kerktoren, van Zeerijp, met een grote verticale scheur erin. Toch een scheur in de woning? Ja, een beetje een knipoog naar het aardbevingsverhaal, want het gaat nog heel lang door. Misschien zijn we over een paar jaar dat ding zat en dan plakken we er weer anders op. En wij vonden dat nu wel het oogt als een verbouwing die we anders ook gedaan zouden hebben. Maar nu dus met de muren van de eeuwenoude kerk in Zeerijp. Die je niet even kan slopen en nieuw bouwen, zeg maar. Dus daar blijven de scheuren in zitten. Een nieuw huis. Ik zei het al, hè, de vlag die gaat toch niet uit. Want u staat hier eigenlijk ook met een dubbel gevoel. Kunt u dat uitleggen? Ja, het is heel moeilijk om openlijk blij te zijn met een nieuwe woning. Zoals je normaal gesproken een nieuwe woning bouwt en daar op je werk en overal gaat zeggen van hoe mooi het allemaal maakt. Als er om je heen allemaal mensen zijn die nog diep in de ellende zitten, die nog steeds aan het wachten zijn, die misschien wel nooit een goede oplossing krijgen. En dat brengt een hele grote sociale ongelijkheid en verdeeldheid binnen straten, binnen dorpen. Misschien tussen collega's, in families. Dat is ook in uw eigen familie, zei u al net. Nou, geen verdeeldheid verder, maar wel een rotsituatie. Omdat, mijn zus, waar ik het eigenlijk niet over wilde hebben, nog steeds zit te wachten. Wij hebben zelf 2 jaar en 3 maanden in een tijdelijk compleet ingerichte woning. Hè, wij noemen dat de wisselwoning, hebben gezeten. Zij zit daar, bedachten wij gisteravond, met haar man al net zo lang in. Misschien al wel langer. En ze zijn nog lang niet zo ver. En ook nog lang geen zekerheid en nog geen veilig huis. En dat maakt het wel eens moeilijk, want ja, dat gun je iedereen. En daar heeft ook iedereen recht op. Dus waarom wij wel en zij niet? En dat is echt heel lastig. Ja, en dan blijft ook dat continue risico dat er nog steeds aardbevingen gaan plaatsvinden. Ja, dat is, daarom hangt ook die vlag niet uit. Natuurlijk is dit mooi moment en dit moest ook. Maar als provincie zitten wij gewoon nog heel lang in bouwketen. Er moet nog versterkt worden, er wordt nog steeds schade hersteld. Dingen gaan nog steeds plat, het hele dorp staat op zijn kop. Een hele wijk is net plat en een randje mag dan toch weer net niet meedoen, terwijl het dezelfde huizen zijn. Dus daar hangen overal vlaggen. Het bejaardenhuis is versterkt. Het centrum moet nog op zijn kop, de supermarkt. We zijn echt nog lang niet klaar hier. De bevingen blijven komen en de schades blijven komen. Het zij minder gelukkig. Maar en op elke verjaardag gaat het erover. En op het werk en bij de bakker. Het gaat er overal over. En als gebied is het gewoon nu doordrenkt daarmee. En het is gewoon, ja, als je door het gebied... De verschillen zijn gewoon best wel groot op dit moment. Als je door het gebied rijdt, dan zie je ook nu steeds meer verschillen. En dat is echt heel rot. Ja. Dus die vlag, die hang ik echt pas uit als de laatste bouwketen hier het gebied uitrijdt en mijn zus in een veilig huis woont. Ja. Ja. Hoe lang gaat dat nog duren? Geen idee. Dit gebied zitten we nog zeker 10 jaar in. Dat weet ik zeker. Ja. Ja. 10 jaar misschien nog wel. Vandaag dus die symbolische handeling. Maar ja, je merkt het. Er is best vreugde om een mooie, ja, eigenlijk hele mooie, net een nieuwe woning. Maar ja, die verdeeldheid, hè, en die mensen die daar nog geen gebruik van hebben kunnen maken, die zitten nog jaren in ellende. Verslaggever Onno Beukers, te gast bij Anneke de Jonge. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Shorttrekker Jens van het Woud reed afgelopen seizoen met een speciale schoen. Een soort van blok aan zijn been, zo omschreef hij het zelf. Hij schaatste met die schoen omdat hij in december bij een val zijn enkel blesseerde. Die blessure, zo blijkt nu, was een stuk serieuzer dan hij dacht. Nou, we hadden eerst de insteek dat het gewoon verrekte bandjes waren. En toen ik eigenlijk na het seizoen en eigenlijk ook gedurende het seizoen last bleef hebben, zijn we voor een second opinion gegaan bij een andere dokter. En toen had hij gezien dat eentje ook helemaal afgescheurd was. Wat was toen je gedachte? Ja,

Veilinghuis hoopte dat het papiertje tot $8000 zou opbrengen, maar dat werd dus 25 keer zoveel. $200.000. Ja. Maar goed, als je weet dat het voor de Sixtijnse kapel is, ik heb het niet liggen, maar ik zou het ook wel thuis in de vitrine willen leggen. Wie dat wel kan doen, is niet duidelijk, want de koper is niet bekendgemaakt. En Lia van 68 in Zwanenburg is de held van haar dorp, daarover schrijft Omroep NH. Nadat andere dorpsgenoten aan de telefoon waren opgelicht door een zogenaamde bankmedewerker, wordt ook zij gebeld en Lia verzint een smoes om de oplichter langs te laten komen. Ik zeg, nou, ik weet het niet hoor. Ik krijg mijn computer gewoon niet aan. Hij doet het niet. En daartoe begon ik eerst van, zit het stekkertje er wel in? En werkt alles, hè? Heb je het wel goed gedaan? Ik denk, ja, natuurlijk, idioot. Ik had zoiets van, ik wil gewoon een dief in de kraag vatten. Ja, ze veinsde dus computerproblemen, waarna de oplichter iemand langstuurde om Lia te helpen, tussen aanhalingstekens, met haar computer. En als diegene dan arriveert, zit er al een hint verstopt die Lia heeft gebeld, springen tevoorschijn op het moment dat de oplichter om haar bankgegevens vraagt. Een heterdaadje noemen ze dat volgens mij bij de politie. Ja. En Lia valt het daarna mooi samen. Jullie hebben vandaag het verkeerde huis gepakt. En Robert Vriesen met een paar files, maar ja, je zal er nog in staan, hè? Ja, en, ja, dat zal je net treffen, inderdaad. Maar een mini-ochtendspitje nog. Gewoon nog steeds 24 kilometer file op de kop af in Nederland. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En aansluitend op de N323 vanuit Beneden-Leeuwen naar Tiel. Bij de aansluiting met de A15 3 kilometer file met dik 20 minuten oponthoud. Het NOS Radio 1-journaal. Your sons, I got body, I got money, zero tolerance. If I go out brawlers or for a run, I'm not the problem. Oh, he wanna taste it, Adam and Eve, little nibble on the apple, looking bittersweet. Don't you say you want me, say you need me to agree. Davina Michel, I said no, sir. Het is 8:09. Hoe kon het gebeuren dat de gemeente Emmen toestemming gaf voor de bouw van een distributiecentrum precies op de plek waar unieke archeologische vondsten uit de steentijd zijn gedaan? Die vraag stond centraal in een spoeddebat in de gemeenteraad. Zembla-journalist Norbert Reintjes dook in deze zaak voor Zembla. Die is ook via hun podcast te beluisteren. Norbert, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat voor archeologische vondsten waren daar eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk alleen bij proefboringen vastgesteld dat er hele grote kans is dat er archeologische vondsten echt gevonden zouden worden. Maar niettemin, vuursteenmonsters die bewerkt zijn door mensen in de steentijd, die zijn in grote hoeveelheid aangetroffen. En dat zijn belangrijke indicaties dat er mogelijk nog veel meer ligt. Hè. Uniek aan deze vindplaats is dat die heel groot is. 10 hectare. Nou, er zijn wel meer vindplaatsen in Nederland uit de steentijd, maar die zijn veel kleiner. Dit is echt enorm. Dat distributiecentrum dat er wordt gebouwd gaat dan ook zo'n 60.000 vierkante meter worden, met een enorm parkeerterrein erbij, je kent dat wel. Dus dat is één. Dan is er de conservering van de archeologische resten in de grond. Een veenlaag in de grond, ook wel kenmerkend voor Drenthe, zorgt ervoor dat die archeologische resten heel goed bewaard zijn gebleven. Dus alle kans, daarom wordt het zelfs vergeleken met Pompeji, dat wat je gaat vinden een soort verstilde omgeving onder de grond is, waar alles nog zo'n beetje intact kan worden aangetroffen. En dan ga je natuurlijk geen huizen vinden of funderingen, zoals in Pompeji, maar wel spulletjes zoals je die in de steentijd had. Werktuigen misschien, potten, et cetera. Ja, dat had allemaal gevonden kunnen worden. Want ja. Dat distributiecentrum wordt er gebouwd, is er gebouwd. Wordt er gebouwd. Maar er zijn dus proefboringen gedaan. Hoe kan dat dan? Dat er toestemming is gegeven om daar dat distributiecentrum neer te zetten? Ja, dat is heel curieus. Wij zijn erachter gekomen dat nog ruim voordat er proefboringen zijn gedaan in 2023 er een afspraak is gemaakt tussen de gemeente en de vastgoedontwikkelaar die dat distributiecentrum daar heeft laten bouwen, dat de grond door de gemeente archeologisch vrijgegeven zou worden. Daarmee heeft de vastgoedontwikkelaar en in dat verlengde de aannemer eigenlijk carte blanche gekregen om daar aan de gang te gaan, om daar te gaan graven en dat distributiecentrum te bouwen. En dat had nooit gemogen, dat is één. Twee, daarna geeft de gemeente een omgevingsvergunning af voor de bouw van dat distributiecentrum, maar zonder daarin voorwaarden te stellen voor bescherming van dat archeologisch erfgoed. En gemeenten zijn daartoe verplicht sinds 2007... omdat de verantwoordelijkheid voor de bescherming van archeologisch erfgoed sinds dat jaar bij de gemeente ligt. Nou, de gemeente zegt nu, ook in wederhoor op onze vragen, maar gisteren ook tijdens dat spoeddebat, dat ze zijn uitgegaan van een verkeerde aanname. Dat is al heel opmerkelijk. Namelijk dat ze dat er in het verleden, in de jaren 80, al gegraven zou zijn. En vanuit die verkeerde aanname hebben ze ook, zeggen ze, die wettelijke verplichting van 2007 eigenlijk over het hoofd gezien. Geen rekenschap van gegeven. Nou ja, en daardoor is er gebeurd wat er is gebeurd. Ja. Maar dat is natuurlijk heel curieus en heel laakbaar. Maar wie heeft dan die proefboringen gedaan waaruit blijkt dat er wel degelijk wat in de grond zat? Die zijn uitgevoerd in opdracht van de aannemer. Oh. De aannemer had kennelijk wel de beheersverordening. Hè? Dus een beheersverordening, een soort bestemmingsplan waarin staat hoe je met dat gebied moet omgaan. Ook archeologisch gezien. Daarin stond dat er een hoge archeologische verwachting op dat terrein lag. Die heeft toch die proefboringen laten doen, omdat ook diezelfde aannemer al eerder een bureaustudie had laten uitvoeren, waaruit ook al bleek dat die archeologische verwachting heel hoog was en nader onderzocht moest worden. Maar waarom hebben ze dan toen niet gezegd van, oh, we moeten dus nu stoppen? Ja. Nou, dat is heel apart. Inderdaad, er brak grote paniek uit. Dat wordt ook verteld in onze podcast. Men had natuurlijk niet verwacht dat er ineens sprake zou zijn van een unieke archeologische vindplaats. En tegelijkertijd had je ook omwonenden die daar rond dat distributiecentrum wonen. En die hadden natuurlijk grote bezwaren tegen de komst van het distributiecentrum. Vanwege het uitzicht, verkeersoverlast, et cetera. Die gingen in bezwaar. En die maakte ook wel een punt van die archeologie, al was dat niet hun directe belang. Nou,

De richting daarvan hebben we dus nu bepaald. We houden hem openbaar. Dus onze nadrukkelijke wens om de herdenking die er, laat ik zeggen, in zekere zin gewoon uit zal zien zoals al jaren, alleen met minder mensen op de Dam. Dat zal zichtbaar zijn en er is een aantal maatregelen nodig. Nogmaals, niet leuk om het te doen, maar wel nodig nu. We vragen respect en begrip daarvoor, juist omdat we de waardigheid van de herdenking willen borgen en ook de openbaarheid. Ja. De helft minder mensen dus op de Dam. Wat gaat dat doen met de sfeer? Nou, dat zal denk ik wel meevallen. De sfeer op de Dam is altijd indrukwekkend. Al sta je er met een paar mensen. Een aantal jaar geleden heeft de koning er alleen gestaan. Dat was ook indrukwekkend. Ook toen niet gezocht vanwege corona. Het is heel bijzonder dat we nu weer iets bijzonders moeten doen. Maar de essentie van de herdenking zal volledig intact blijven. Wat doet het met u dat dit nodig is? Nou, ik zei al, dat doe je liever niet. Het tast toch iets aan wat ons heel dierbaar is. Maar ik zeg nogmaals, juist omdat dat zo is, kunnen we gewoon ook de maatregelen nemen die nodig zijn om dat nu zo goed als mogelijk te borgen. Het is niet leuk, maar we leven in een tijd waar er wel meer dingen niet leuk zijn. En we gaan kijken hoe we onze stinkende best kunnen doen. Hebben we gedaan in goed overleg met politie, Openbaar Ministerie, veiligheidsmensen, om het goed te doen. En laten we ons nu concentreren op de inhoud van de herdenking. De herdenking in de Nieuwe Kerk. Op de Dam, daar is er een heel bijzonder en mooi programma voor gemaakt. Er zijn weer veel herdenkers met hun kinderen, kleinkinderen op de Dam aanwezig. Laten we daar alsjeblieft respect voor tonen en zorgen dat we dat een hele waardige herdenking kunnen laten zijn. Nou heeft tot nu toe één organisatie bij de gemeente Amsterdam gemeld dat ze een demonstratie willen houden tijdens de herdenking. Wat vindt u ervan dat mensen op dat moment willen demonstreren? Kijk, we hebben in Nederland, en dat is precies de vrijheid waar we voor gevochten hebben, een groot recht om dat te doen. Maar de burgemeester heeft ook de middelen om dat op een zodanige manier te laten doen dat het de herdenking als zodanig niet hoeft te storen. Uiteraard kun je begrip hebben voor iedereen die naar de wereld kijkt en allerlei dingen ziet waar je boos van kunt worden of verdrietig van kunt worden. Dat moeten we ook respecteren. Maar wij vragen respect op deze 2 minuten. Echt de herdenking van onze nationale slachtoffers, de slachtoffers van de Holocaust, de gevallenen van onze vrijheid in de Tweede Wereldoorlog te laten zijn. Daar gaat deze herdenking over. En verder heb ik er alle vertrouwen in dat de autoriteiten in Amsterdam het op een goede manier ordentelijk regelen, dat we dat ook echt waardig en goed kunnen doen. Ja, want het ging er in het gesprek met de burgemeester ook al eventjes over. Dan moet dat wel op flinke afstand, anders ga je het horen. Ik vertrouw erop dat de burgemeester daar goede maatregelen voor neemt. Dank u wel, Wim van der Donk, voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei. RTL-correspondent Jeroen Akkermans doet aangifte vanwege de dood van Stan Storymans. Tegen 6 Russische militairen wordt volgens RTL Nieuws aangifte gedaan voor betrokkenheid bij de dood van cameraman Stan Storymans in 2008. Hij overleed in Georgië bij de inslag van een Russische raket. Correspondent Akkermans verdeelde daar toen over bij RTL. Op dat moment volgt een explosie, niet eens groot, maar wel heel dichtbij. En ja, die Israëlische journalist die er ook bij was, ik zag al, nu is het slecht aan toe. En toen pas zag ik Stan Storymans liggen. Dat was 2008 en Akkermans doet dus nu aangifte bij het team internationale misdrijven van het OM samen met Storymans weduwe. Akkermans zegt dat de Russen er al jaren mee weg proberen te komen, maar hij wil nog altijd gerechtigheid. Sommige ziekenhuizen hebben te veel coronatoeslag gedeclareerd, meldt de Telegraaf. Om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen tijdens de coronapandemie niet in geldproblemen raakten, konden ze extra geld krijgen van de zorgverzekeraars. Maar volgens de krant zijn er ziekenhuizen die miljoenen te veel hebben gedeclareerd. De verzekeraars gaan het uitzoeken. Een Nederlandse man daagt de staat en de nationale politie voor de rechter, meldt NRC. Hij kwam erachter dat Nederland hem op een terreurlijst heeft gezet. Die werd gedeeld met de Verenigde Staten. En daardoor heeft hij wereldwijd problemen bij grensovergangen. Een advocatenkantoor staat in totaal 10 gedupeerden bij die zeggen dat hen hetzelfde is overkomen. Britse kinderen werden gebruikt als proefkonijn voor medische proeven, schrijft de BBC. Al langer is duidelijk dat Britten in de jaren 70 en 80 met bijvoorbeeld HIV of hepatitis besmet bloed hebben gekregen. Volgende maand verschijnen de conclusies van een groot onderzoek daarnaar. En de BBC las in documenten dat ook kinderen slachtoffer waren. Er wordt gesproken over onveilige klinische testen, omdat artsen onderzoeksdoelen boven de behoeften van patiënten stelden. En de Amerikaanse oud-president Trump die kwam tijdens de derde dag van het zwijggeldproces tegen hem met een opmerkelijke klacht. Daarover lezen we bij Forbes. Het is volgens hem te koud in de rechtszaal in New York. I'm sitting here for days now, from morning till night, in that freezing room, freezing. Everybody was freezing in there. Iedereen had het ijskoud volgens Trump, die sowieso vindt dat hij te lang in de rechtszaal moet zitten. Hij heeft geen tijd nu om campagne te voeren voor de komende presidentsverkiezingen. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. 40 kilometer file in het land. Bergingswerkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer. 10 minuten vertraging, mede doordat de rechterrijstrook dicht is. Op de N36 ook bergingswerkzaamheden vanuit Almelo naar Ommen na een ongeluk bij Adorp. 3 kilometer file met een kwartier vertraging daar. En op de N323 begint de file een beetje op te lossen. Vanuit Beneden-Leeuwen naar Tiel bij de aansluiting met de A15 nog 3 kilometer met 10 minuten vertraging na een ongeluk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval op Iran uitgevoerd. Dat zegt een Israëlische bron tegen de Washington Post. Die aanval komt na spanningen tussen de twee landen, nadat Iran vorige week ook weer een raketaanval uitvoerde op Israël. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv en correspondent Desi Moore in Beirut. Nasra, wat zegt Israël over deze aanval? Nog niks vanuit de Israëlische regering of vanuit het leger is hier nog niet officieel op gereageerd. Tot nu toe zijn het eigenlijk alleen maar anonieme bronnen die bevestigen dat het om een Israëlische aanval gaat. Nou moet ik ook zeggen dat Israël vrijwel nooit reageert of erkent als ze aanvallen uitvoeren op Iraanse doelen. Maar ja, nu hebben ze natuurlijk eerder wel aangekondigd dat ze met een reactie zouden komen op die Iraanse aanval van afgelopen weekend. Maar hierover is dus nog niks gezegd. En ook Israëlische media die houden nog een slag om de arm en spreken van een vermeende Israëlische aanval. En Daisy, wat zijn de berichten uit Iran? Zeggen zij dat het inderdaad een Israëlische raketaanval was? Nou, Teheran ontkent. En we zien voor nu eigenlijk dat ze vanuit Iran vooral laten zien dat er niks aan de hand is in Isfahan. We zien beelden op de staatstelevisie. Het gewone leven gaat door. Geen berichten over schade, gewonden, doden. Maar ja, wat er vannacht echt gebeurd is, is voor nu in een land als Iran voor mij nog onmogelijk om te verifiëren. Maar zegt Iran dan over of er iets geraakt is of niet? Nou, officiële kanalen in Iran ontkennen dat er sprake is geweest van een raketaanval. Zij zeggen wel dat er 3 drones boven de stad Isfahan door het luchtverdedigingssysteem zijn neergehaald. Ze zeggen daarbij trouwens niet dat de drones afkomstig waren uit Israël, maar dat dit zou gaan om infiltranten vanuit Iran zelf. En als het een aanval was, dan was hij dus in de buurt van Isfahan. Is dat een logische plek om een aanval te plaatsen? Nou, Isfahan is een strategische stad en een provincie midden in Iran. Belangrijk zowel militair als voor het Iraanse nucleaire programma. En er is de afgelopen dagen veel speculatie geweest dat Israël dat nucleaire programma van Iran zou willen raken als vergeldingsactie voor afgelopen weekend. Maar volgens de Iraanse staatsmedia zijn alle nucleaire faciliteiten ongedeerd. En we hoorden ook net van het Internationaal Atoom- en Energieagentschap. En zij bevestigen dat er geen schade is aan Iraanse nucleaire faciliteiten. En als je ziet hoe Iran nu reageert, hoe moeten we dat duiden? Is dat om te voorkomen dat ze weer zelf moeten reageren? Of is dat om te laten zien, wij kunnen niet geraakt worden? Nou, Iran heeft sinds vorig weekend natuurlijk gewaarschuwd dat ze, als ze zouden worden aangevallen door Israël als vergeldingsactie voor hun aanval op Israël van vorig weekend, ze keihard terug zullen slaan. En de vraag is inderdaad nu, houdt Iran dit misschien klein om verdere escalatie te voorkomen, zodat zij dit nu niet weer zullen moeten beantwoorden en we dan nu een punt kunnen zetten op de vergeldingsactie, op de reactie. Maar dat zal de komende uren misschien wel duidelijker gaan worden wat er precies gebeurd is. Want voor nu ontbreekt dus nog heel veel informatie. En als er ontbreekt dus veel informatie, ook vanuit Israël. Maar stel, het is een aanval. Wat zou Israël dan hebben willen bereiken? Ja, als dit daadwerkelijk die vergeldingsactie is van Israël die ze hebben aangekondigd, dan ja, wil Israël eigenlijk gewoon een punt maken dat Iran niet ongestraft een aanval direct op Israël uit kan voeren, dat ook zij Iraans grondgebied kunnen treffen. En in die zin zou het dan ook meer een symbolische reactie zijn. Want ja, er lijkt dus vooralsnog geen schade te zijn. Israël heeft ook beloofd voorzichtig te zijn met hun reactie om te voorkomen dat ze daarmee een regionale oorlog uitlokken. Iets waar onder andere de VS en ook andere bondgenoten heel erg voor vreesden. Dus dit lijkt in dat opzicht dan vooral een symbolische actie, puur om het signaal af te geven, ja, wat jullie kunnen, dat kunnen wij ook. Wij kunnen Iran ook bereiken, dat is dan de bedoeling. Ja, precies. Dat is wat ze duidelijk wilden maken. En dat hadden ze ook eerder wel aangekondigd, dat ze eigenlijk wilden laten zien dat zij, als het erop aankomt, Iran ook pijn kunnen doen, maar willen voorkomen dat leidt tot een regionale oorlog. Nou, heeft Israël al de handen vol aan die oorlog in Gaza? Kunnen ze dit soort spanningen er wel bij hebben? Nou, daar lijkt het wel op. Het leger zegt ook van wel. En we moeten ook niet vergeten dat tijdens die oorlog in Gaza Israël altijd is doorgegaan met de aanvallen op doelen gelieerd aan Iran in de regio. De aanval van Iran afgelopen weekend op Israël was ook dus een reactie op een Israëlische aanval daarvoor op het Iraanse consulaat in Damascus. Dus die schaduwoorlog die al heel lang bezig is, die is tijdens de oorlog in Gaza niet gestopt. En Israël ziet het ook niet als, of die ziet het juist iets als wat ook met de oorlog in Gaza verbonden is. Want zij zeggen, Iran die steunt Hamas op allerlei manieren en heeft daarmee ook de aanval van Hamas op 7 oktober op Israël mogelijk gemaakt. Ook de relatie tussen Israël, tussen Iran en Hezbollah is voor Israël een grote zorg. Dus ja, voor Israël hangt dit eigenlijk allemaal samen. En wat hun betreft is dat dus geen aparte strijd. Allebei dank, correspondenten Nasra Habib Allah en Daisy Moore. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today. Take my heart, please take my heart, please take my heart. Just say yes, just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. So This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Just say yes, Snow Patrol. Over ruim een uur Stam.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? We gaan het hebben over de extra veiligheidsmaatregelen die nodig zijn tijdens de dodenherdenking. En dat is ook de stelling eigenlijk. Het is triest dat extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens de dodenherdenking. Ja, jullie hadden het net ook over met Wim van der Donk van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Die extra veiligheidsmaatregelen zijn dus aangekondigd. Wie komt moet gefouilleerd worden, minder mensen op de Dam. En de aanleiding is volgens burgemeester Halsma de toegenomen spanning in de maatschappij. Zowel politie als NCTV hebben aanwijzingen dat er dus een kans is op die dag, op dat moment, op spontane protestacties en verstoringen. Ik wil vanochtend van u weten of het u raakt dat dit blijkbaar nodig is. Op die ene dag van het jaar dat we stilstaan bij de doden die voor onze vrijheid zijn gevallen. Of concentreert u zich liever op waar die dag echt over gaat en negeert u eventuele onrust? Of denkt u, ja, er is ook zoiets als een demonstratierecht. Je kunt je afvragen, moet je dat dan op dat moment gaan doen? Dus we praten over de stelling, het is triest dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens de dodenherdenking. U kunt bellen 0800 1101 of reageren via stand.nl. Ster. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker dan zo'n social wieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op Iran, bevestigt een Israëlische bron aan de Washington Post. Vanochtend vroeg waren er berichten dat het om een raketaanval ging. Volgens Iran zelf zijn er drones uit de lucht geschoten bij een luchtmachtbasis bij de stad Isfahan en is er geen schade. In India beginnen vandaag de parlementsverkiezingen, de grootste ter wereld. Er zijn bijna 1 miljard kiesgerechtigden die verspreid over 6 weken hun stem mogen uitbrengen op meer dan 1 miljoen stembureaus. Verwacht wordt dat de partij van premier Modi opnieuw wint, waardoor hij kan beginnen aan een derde termijn. De stemmen in India worden op 4 juni geteld. Steeds meer landbouwgrond wordt gebruikt voor de bloembollenteelt. De oppervlakte van de bollenvelden is de afgelopen 10 jaar met ruim 20% toegenomen, tot 28.000 hectare. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Meer dan de helft daarvan is bestemd voor tulpen, bijna een kwart voor lelies. Een briefje met daarop een getekend blok en één woord van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo is in New York geveild voor ruim $200.000. Waarschijnlijk bestelde hij het briefje van 4 bij 6 centimeter bij een blok. Bestelde hij met het briefje een blok marmer. Mogelijk had Michelangelo het nodig voor zijn werk aan de Sixtijnse kapel in het Vaticaan. En de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van China is verrassend gewonnen door Lance Stroll. De coureur van Aston Martin was meer dan 3/10 sneller dan Oscar Piastri en Max Verstappen. Over een uur is de kwalificatie voor de sprintrace. Het is voor het eerst in 5 jaar dat er weer een Formule 1 race is in Shanghai. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, kunnen we nog buien verwachten? Jazeker, talrijke buien trekken over het land. Tussendoor af en toe wat opklaring. Die opklaring komen wat vaker voor in de loop van de dag. En dan zien we dus ook af en toe de zon nog wel schijnen. Bij de buien kan overigens ook hagel en onweer voorkomen. Het waait stevig langs de kust. Een harde wind, windkracht 7 uit het noordwesten. En ook in het binnenland zul je de wind goed merken. Temperatuur daarbij hooguit 10 graden. Het is een gure dag vandaag. Ja, het weekend ietsje beter? Ik wou zeggen, je bent er niet blij mee, geloof ik. Als jij het woord guur in je mond neemt, word ik niet blij, Marco. Nee, goed, dan ga ik nu een ander woord in mijn mond nemen. In ieder geval minder wind in het weekend, daar word je misschien wat vrolijker van. Maar verder blijft het inderdaad wel behoorlijk koud voor de tijd van het jaar in elk geval. 10 of 11 graden wordt het zaterdag en zondag. En het blijft ook niet helemaal droog. De zon heeft wel wat meer ruimte dan vandaag. Maar we moeten rekening houden met een aantal buien. Daarbij is ook nog steeds kans op hagel en onweer. Het zijn echt van die buitjes die in wat koudere lucht ontstaan. En dan kan het eventjes heel fel hagelen, maar daarna breekt die zon ook weer fel door, heb je mooie wolkenluchten. Dus het wordt in ieder geval fotogeniek weer. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Ja, het is ook een fotogenieke dag voor mensen op de weg, want er is een flitsmarathon bezig, hoorde ik. Aansluitend op Marco's verhaal. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven wordt er niet geflitst, want bij knooppunt Eckerswijer staat 8 kilometer file, kwartiertje vertraging door bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. Ligt dus op de weg op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Roosteren. Kwartiertje vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A44 Amsterdam-Den Haag 10 minuten vertraging bij Wassenaar Centrum. En de hele ochtend al vertraging op de N36, ook nu nog vanuit Almelo naar Ommen bij Aadorp. 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. Voor bergingswerkzaamheden is de rijbaan daar dicht. Ster. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? Zoa is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. In Museum No Hero. Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Michael Jackson, Madonna, Doe Maar en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 beleef je nu de muziek uit de jaren 80. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB+, of op nporadio5.nl. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. Het is de Palestijnen vannacht niet gelukt om een volwaardig lid van de VN te worden. De 15-koppige VN-veiligheidsraad heeft daarover gestemd. En het is er niet doorgekomen omdat de VS ervoor ging liggen door een veto uit te spreken. De aanvraag van de Palestijnse autoriteit dateert al uit 2011, maar werd door de oorlog in Gaza nieuw leven ingeblazen. Correspondent Marieke de Vries in een auto onderweg door Washington. Marieke, hoe ging die stemming? Ja, die resolutie die was er doorgekomen als 12 van de 15 leden in de Veiligheidsraad voor zouden stemmen. En als er geen veto zou zijn van één van de vaste leden van de Veiligheidsraad. Nou, die 12 voorstemmers, die waren er, ondanks dat Amerika achter de schermen andere leden nog geprobeerd had over te halen tegen te stemmen of zich te onthouden, zodat ze zelf geen veto hoefde uit te spreken. Maar ja, toen dat niet lukte, sprak Amerika dus alsnog zijn veto uit en waren ze dus het enige land dat het lidmaatschap blokkeerde. En hoe hebben ze dat onderbouwd? Ja, de plaatsvervangend ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, die zei dat dit niet betekent dat ze tegen een algehele erkenning zijn van de Palestijnse staat. Maar ze vinden dat die er alleen kan komen als wordt ingezet op duurzame vrede, zo noemde hij het. En dat dat alleen bereikt kan worden met een twee-staten-oplossing. Dat is natuurlijk het standpunt van de Verenigde Staten altijd in deze kwestie. Ja, en dus is de keuze gevallen op veto uitspreken. Waarom kiest de VS ervoor het echte vetoën? Ja, de VS is natuurlijk de belangrijkste bondgenoot van Israël. Ze wezen er ook op dat Hamas als terroristische organisatie nog steeds integraal onderdeel is van de Palestijnse staat, zoals die in deze resolutie ook beoogd wordt. Zo noemden ze het ook in hun toelichting. En ook daarom konden ze niet akkoord gaan. Is hiermee dan zo'n Palestijns lidmaatschap van de Verenigde Naties definitief van de baan? Nee, dat hoeft niet helemaal, want ze kunnen natuurlijk opnieuw de procedure beginnen. Alleen zal dat natuurlijk wel weer even gaan duren als je nagaat hoe lang deze al geduurd heeft. En ja, met deze stemming is natuurlijk ook wel weer duidelijk geworden dat het voorlopig toch geen kans maakt, omdat Amerika zich aan de zijde weer van Israël schaart. Het gaat vanochtend ook over een aanval in Isfahan in Iran die door Israël zou zijn gepleegd, maar door Iran dan weer de drones en raketten uit de lucht zouden zijn geschoten. Of het drones of raketten zijn, is allemaal niet zo heel erg duidelijk. Er is veel onduidelijkheid over. Maar wat klinkt hierover in de Verenigde Staten? Ja, de VS zou gistermiddag wel zijn ingelicht. Dus wie weet wisten ze daar al van, hè, nog voordat ze dat veto uitspraken. Dus ja, Netanyahu, dat is wel weer duidelijk, heeft niet geluisterd naar president Biden. Naar de oproep van Biden die hij vorig weekend deed. Na die aanval van Iran op Israël. Toen zei Biden nog, riep die Netanyahu op vooral niet terug te slaan. Vooral het als een succes te zien dat die Iraanse aanval op Israël toen zo succesvol is afgeslagen. Dat het gelijkspel eigenlijk genoemd moest worden. Nou ja, daar heeft Netanyahu niet naar geluisterd als er inderdaad zo'n droneaanval is geweest vannacht. En ja, in hoeverre de VS verder betrokken is geweest, bijvoorbeeld met het zo beperkt mogelijk houden van deze Israëlische reactie, nee, daar is hierover ook nog verder niets bekend. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. De gaskraan in Groningen gaat vandaag definitief dicht. Vanmiddag wordt daar symbolisch bij stilgestaan. De Groninger Bodembeweging heeft opgeroepen om de Groninger vlag of de bevingsvlag uit te hangen. Verslaggever Onno Beukers, je bent in Middelstum in het aardbevingsgebied. Zie je daar wat van die vlaggen? Ja, nou, ik zie hier de aardbevingsvlag. Dat is bij Koert Vossen zelf van de Groninger Bodembeweging. Tuurlijk heeft hij de vlag uitgehangen, want die heeft ertoe opgeroepen. Maar hier in de straat hangt ook wel een vlag. Ik was net een uur eerder in Ten Boer en ik ben hier naartoe gereden. Dat is, nou, zeg een kwartier rijden ongeveer. En dan zie je toch inderdaad wel her en der wat vlaggen. maar niet overtuigend bij iedereen. Is dat ook symbolisch voor hoe mensen erin staan, Koert Vossen? Ja, zeker. Dat is symbolisch, want het is natuurlijk nog niet afgelopen. De gaskraan gaat dicht. Dat is een heel symbolisch moment. De oorzaak wordt weggenomen. Maar heel veel mensen hebben nog schade die niet opgelost is. Zitten nog in onzekerheid over versterking. Zitten er middenin. En dat voor die mensen is het natuurlijk heel begrijpelijk dat het echt nog geen feest is. Ja, geen feest. Waarom heeft u zelf wel de vlag uitgehangen? Om het toch een beetje te vieren? Om toch aan te geven dat dit wel een grote stap is. Dat dit iets heel belangrijks is. Want de gaswinning is de oorzaak van alle ellende hier. En die stopt nu. En dat betekent dat je nu vooruit kunt denken van... vanaf nu gaan we de dingen echt oplossen. Ja, de Groninger bodembeweging, dat wilde ik zeggen, maar dat klopt helemaal niet. De aardbevingsvlag, hè, kunt u hem eens beschrijven. Het is eigenlijk de Groninger vlag, hè, die heeft met van rood en blauw en wit en dan met een groen kruis in het midden. Maar die aardbevingsvlag is net anders, hè? Ja, wat je daar ziet is de uitslag van een bevingsmeter, zoals de KNMI die registreert. Dus je ziet een lijntje wat steeds harder op en neer zwabbert en dan weer afneemt. En dat is ook hoe een beving voelt. Ja, misschien ook wel een beetje de pijn van die Groninger vlag, hè? Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Dat groene kruis in het midden helemaal vervormd is. En dat geldt voor Groningen natuurlijk ook. Dus Groningen is beschadigd. Ja, 15 jaar bestaat de Groninger bodembeweging. Vandaag dus, zoals het ook ooit symbolisch begon... en op dezelfde plek wordt het vandaag ook symbolisch echt gesloten. Betekent ook dat de Groninger bodembeweging kan worden opgedoekt? Nee, want de kraan is wel dicht. Maar we zijn nog niet van de ellende af. Nee, want de schade die gaat nog wie weet hoe lang door. De versterking is nog lang niet afgerond... En de ereschuld aan Groningen die begint nu net een beetje in de stijgers te komen. Dus nee, het is nog niet afgelopen. Ja, wat moet u nou nog doen de komende jaren? Wat is de functie nog van de Groninger bodembeweging? Nou, wij gaan natuurlijk wat ik net noemde over schade, over versterking, over de ereschuld. Daar gaan wij toch de belangen van de Groningers behartigen. En dat is misschien ook nog wel nodig, zagen wij onlangs nog... toen toch weer er discussie over was... of de gaskraan toch nog misschien open moest blijven? Ja, dat is zeker nodig. Want het is nog steeds niet overal in het land doorgedrongen... hoe ernstig de situatie hier is. Gelukkig dat nu onherroepelijk de putten dichtgaan. Maar het betekent dat we toch voor de komende jaren... nog heel veel zullen moeten pleiten. En misschien ook wel protesteren of procederen... om zaken voor elkaar te krijgen. Laten we hopen van niet. Maar wij zullen in ieder geval daar heel goed bovenop zitten. Ja, nou is vanmiddag, zei ik al, die symbolische sluiting. Hè? Dan gaan die gasvelden dicht, gaat het beton erin. U bent daar een van de sprekers ook. Wat zal uw mededeling worden? Nou, mijn mededeling, eigenlijk waar we net over gesproken hebben... dat zal ik ook vertellen. Het is een hele belangrijke stap, maar we zijn er nog niet. Ja. Want die verschillen zijn groot, hè, voor mensen. Mensen die al wel wat voor elkaar hebben, hoorden we net ook een uur geleden bij Anneke de Jong. Maar heel veel mensen die nog in onzekerheid zitten. Wat merkt u daarvan? Nou, wij merken dat we heel veel vragen krijgen. Of mails van, nou jongens, het is nog niet opgelost. Mensen die in de put zitten. Hè, omdat ze nog niet weten waar ze aan toe zijn. Omdat ze nog met een procedure van schade zitten die maar niet opgelost wordt. Ja, het zijn er gewoon nog heel veel. Ja. En de bevingen die gaan ook gewoon door, hè? En de bevingen gaan, ja, niemand weet hoe lang, gaan ze nog door. Nee. Ja. Zelf woont u in Middelstum, ook schade aan het huis of niet? Ja, op dit moment is alles gerepareerd, maar ik heb 4 of 5 schademeldingen totaal gedaan. Dus het is keer op keer schade, het is niet eenmalig een scheur, nee, het is keer op keer. Ja. En dan ook de onduidelijkheid misschien of het verstevigd moet worden... of heeft u inmiddels wel al een uitslag gekregen? Nou, 2 maanden geleden heb ik eindelijk bericht gehad... dat het huis, zoals dat heet, op norm is. Dus dat mocht er nog een zware beving komen, ik er op tijd uit kan. Ja, dus bij u misschien om die reden wel de vlag uit... om dat toch even te benadrukken en toch een beetje vieren. Wordt het wel vieren? Nou, een beetje vieren wel inderdaad, maar vooral omdat die gaskraan nu definitief dicht gaat. Ja, nou, ja. De vlaggen hangen hier dus deels uit. Misschien tegen de middag dat er nog meer vlaggen hier uitgaan. Maar ja, de verdeeldheid zal er zijn, omdat nog niet iedereen klaar is. En het waarschijnlijk hier nog lang niet klaar is in Groningen. Er moet nog heel veel gebeuren. De aardbevingen zullen nog een tijd doorgaan. Hoe lang is onzeker. Maar de gaskraan, die gaat in ieder geval dicht. Verslaggever Onno Beukers vanuit Middelstum. Voor het eerst in 31 jaar bereikte een Belgische voetbalclub de halve finales van een Europees toernooi. Lezen we bij Sportza. Club Brugge schakelde gisteren in de kwartfinale van de Conference League het Griekse PAOK Saloniki uit. In de halve finale wacht het sterke Italiaanse Fiorentina. Aanvoerder Hans van Aken van Club Brugge droomt bij Sportza toch al voorzichtig van de finale. Ja, prachtig hè. Ik denk historisch moment. En Fiorentina, oké, dat is natuurlijk van een ander kaliber, maar ja, een goed Club Brugge mag toch ook een beetje dromen. Zeker, dat moet ook. Nu je daar staat, wil je absoluut die finale halen. Nee, en als dan Fiorentina wordt verslagen, dan is Aston Villa of Olympiakos over, want die twee spelen de andere halve finale tegen elkaar. Zoals we gisteren al vertelden, de Nederlandse zaalvoetballers plaatsten zich woensdag voor het eerst in 24 jaar voor het WK. Dat deden ze onder toezicht oog van KNVB-directeur Nigel de Jong. Zijn aanwezigheid geeft ons een boost, zegt speler Abdessamad Atahi. Boost, dat zei ik. Boost. Oké, nee, boost, ja. Is dus een extra stimulans, om het even op zijn Nederlands te zeggen. Dat zei speler Abdessamad Atahiri tegen NH Nieuws. Bij elke wedstrijd is hij aanwezig, Nigel de Jong dus. En vaak komt hij voor en na de wedstrijd in de kleedkamer. En assistent bondscoach Zit El Morabiti vertelt, voordat de Jong directeur was, kwamen er nooit mensen van de KNVB kijken. De zaalvoetballers hopen dat de voetbalbond de sport nu ook serieuzer neemt en meer wil investeren. Het is nu zeker na het afronden van alle formaliteiten mag judoka Kim Polling voortaan voor Italië uitkomen. En ze kan daardoor ook komende zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs. Toepasselijk schreef Polling op X, mamma mia. Dankzij mijn Italiaanse man woon ik al bijna 8 jaar in dit mooie land. Italië is mijn thuis geworden. In Nederland waren Polling's kansen op deelname aan de Olympische Spelen erg klein, omdat Sanne van Dijken in haar judo-gewichtsklasse veel beter presteert. En de 22-jarige Mitchell van den Brink scheurt al een week in een buggy door de wilde natuur van Marokko. En dat doet hij niet onverdienstelijk, meet Omroep Gelderland. Samen met navigator Bart van Heun gaat van den Brink aan kop in de Marokko Desert Challenge. Ze wonnen al 4 etappes. Van den Brink rijdt de rally in een buggy met weliswaar een lagere topsnelheid dan de concurrentie. En dus leveren ze in op de snelle, vlakke paden. Maar, zegt hij tegen Omroep Gelderland, zodra we de duinen ingaan, zijn we gelijkwaardig. Met een voorsprong van ruim 1,5 uur hoopt Mitchell van den Brink morgen de eindzege binnen te slepen. Als we onze kop erbij houden, zegt hij, kunnen we winnen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 60 kilometer file in het land. Op de A2 de belangrijkste vertraging vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Dik 20 minuten bij knooppunt Eckerswijer. Vanaf Bokstel rijdt het langzaam over 8 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic too. Nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one cover van Taylor Swift, Fortnite. En dat staat op haar nieuwe album, The Tortured Poets Department. En dat is vannacht verschenen. Annelotte Prins promoveert als cultuurwetenschapper op Taylor Swift aan de Vrije Universiteit Berlijn. En ze is maker van de podcast Taylor's Era. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al nummers kunnen beluisteren? Ja, ik heb in ieder geval het eerste album kunnen beluisteren. Maar toen ik daar net voor de tweede keer mee bezig was, begon al de drop van het tweede album. Bleek het toch een surprise dubbel album te zijn. Wow, dat is bijna niet bij te houden. Nee, precies. Maar dat is altijd, als je Taylor Swift wil volgen, dan moet je heel hard rennen. En wat is je eerste indruk? Ja, ik vind het wel goed. Ik vind het mooi. Het heeft een concept. Het heeft een geluid. Ik vind het knap. Want ik had eigenlijk, was ik er best zenuwachtig over. Ze is op dit moment zo groot, zo succesvol. Dat er toch een hele hoop is wat je moet presteren om de mensen tevreden te houden. Maar volgens mij doet ze dat met dit album. Ze maakt toch weer iets heel nieuws. Met ook weer net een andere toon. Maar wel met dezelfde scherpe teksten die we van haar gewend zijn. Dus ik ben wel onder de indruk. Ja, die scherpe teksten. Het ging van tevoren heel veel over ex-vriendjes. Waar ze wel eens nummers over gemaakt heeft. Hoe zit dat nu? Ja, dat is nog steeds het geval. Al is het met Taylor Swift altijd heel interessant dat ze eigenlijk ons twee verhalen tegelijk vertelt. Dus aan de ene kant vertelt ze ons van alles over haar privéleven en over haar relaties en verliefdheden en wat er in haar hoofd omgaat. Aan de andere kant vertelt ze ons ook altijd dat we niet overal een soort vaderschapstest moeten zoeken van over wie welk liedje nou gaat en dat het ook gewoon kunst is. Dat is natuurlijk heel slim, want dan win je eigenlijk op beide kanten. Die persoonlijke noot verbindt heel veel publiek aan haar, die zich echt persoonlijk met haar verbonden voelen door dat persoonlijke verhaal dat ze toch blijft delen. En aan de andere kant kan ze ook blijven claimen dat ze toch echt wel echt een artiest is die kunst maakt, die over meer gaat dan haar dagboek. Want welk nummer gaat dan nu speciaal over een ex-vriend? Oh, ze gaan allemaal over. Allemaal erover. Allerlei relaties. Maar niet over de ex-vriend waar de meeste mensen hadden gedacht dat het over zou gaan. Dus heel veel mensen dachten dat het hele album zou gaan over Joe Alwyn. Daar had ze een relatie van 6 jaar mee. Die nou iets meer dan een jaar geleden beëindigd werd. Tot de grote verbijstering van de fans en de luisteraars bleek eigenlijk het grootste deel van het album te gaan over haar affaire met Matty Healer, liedzanger van de 1975. Waar ze ook een vurige affaire mee had. Waar veel kritiek op kwam. Ook juist van de fans die hem geen goede partij vonden. Hij deed politiek problematische uitspraken. En zij vonden dat niet goed bij haar passen. En nou was ik erg verbaasd om op dit album ook liedjes te vinden waarin ze de fan aanklaagt. En eigenlijk in één nummer letterlijk tegen haar fans zegt: fuck you voor je ermee bemoeien met wie ik deed. Dat is mijn zaak. En die toon heb ik nog niet eerder gehoord van Taylor Swift. Want er is echt fuck you te horen. Ja. Oké. Dat voor een Amerikaanse artiest, dat is ook opvallend. Er wordt veel gepiep in de Amerikaanse en shows. Zeker voor iemand als Taylor Swift. Want van een Beyoncé verwachten we het. Die heeft het hart op de tong. Maar Taylor Swift is toch erg lang een beetje de good girl geweest, het American Sweetheart verhaal. Maar op dit album wordt er een hoop gevloekt. Dat doet ze ook al iets op het eerdere werk, maar sinds 2020 doet ze dat meer. Ze noemt alcohol, ze noemt drugs, ze vloekt. Maar hier is ze echt ook wel boos op de fans die haar dermate met haar leven bemoeien, dat het haar in de weg zit. En dat is nieuw, want in het eerdere werk ging het toch altijd meer over de haters, de mensen die haar niet leuk vonden, de kritieken die ze kreeg, dan over de mensen die haar juist heel leuk vinden. Daarmee neemt ze ook wel een deel voor een deel verantwoordelijkheid dus. Ja, misschien. Ja, ik weet het niet. Bij Taylor Swift weet ik nooit zo goed hoe we de verantwoordelijkheid moeten zien, omdat het altijd een gelaagd verhaal is waar ze altijd goed weer uitkomt. De conclusie is, Taylor Swift wint altijd. Nou, mooie afsluiting van dit gesprek. Hartelijk dank, cultuurwetenschapper en maker van de podcast Taylor's Era, Annelotte Prins. Paula Stevens ontving deze week de Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor haar vertalingen uit het Noors. Ze is de gast. Als taalschat Piekerans van een straatslijper van Charlie Robinson. Een pseudoniem van Jan Boon, die 50 jaar geleden overleed. Schrijven kun je leren. Dat betoogt Jan van Mersbergen in zijn nieuwe boek Berichten uit het Washok. Ook hij komt. En René Appel bespreekt de TNA van Kiki Schippers. KRO NCRV, de taalstaat. Met Margriet Vromans. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

de poging daar op niets uitlopen. Dus we moesten iets anders als je gerechtigheid wil. En dan moet je het initiatief zelf ter hand nemen. Ja, dus bij het Nederlandse Openbaar Ministerie. Hoe zijn deze Russen volgens jullie betrokken bij de dood van Stan Storymans? Nou, kijk, in 2008 was het eigenlijk al vrij duidelijk in welke richting het ging. Omdat het moordwapen, om het even zo te omschrijven, fragmenten daarvan kwamen op de plaats delict terecht. En dat is een exclusief wapen geweest. Die raket is alleen in handen van de Iskander-raket is alleen in handen van Russische troepen. Sindsdien hebben we ook nog fotobewijs, videobewijs, forensisch bewijs veiliggesteld. Maar ja, sinds 2018-19 zijn we er eigenlijk achter gekomen van dat die andere pogingen bij de diverse hoven op niets zijn uitgelopen. En toen zijn we gaan beginnen met het zoeken naar verdachten. Dat is een heel ingewikkeld monnikenwerk. Maar uiteindelijk zijn we, dankzij documenten die we hebben gevonden die een directe link leggen tussen de Iskander-eenheid en die aanval, weten we nu eigenlijk in welke richtingen we het moeten zoeken. Maar hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen om die documenten te pakken te krijgen? Ja, dat is niet eenvoudig geweest. Kijk, ik wil daar op dit moment niet te veel over zeggen. Ook niet om het OM het gras voor de voeten weg te maaien. Maar wij denken in ieder geval dat we sterk genoeg staan om dat te kunnen aanduiden wie erbij betrokken zijn geweest. Als jij teruggaat naar dat moment, hè, want dat doe je op een dag als vandaag ongetwijfeld. Ja. Hoe is dat? Kijk, aan de ene kant, als het gaat om mijn rouwproces, om het zo maar te zeggen, dat is ook iets van mezelf. En iedereen mag alles vragen wat ze willen. Als het gaat om gerechtigheid, ja, dat is iets wat al die jaren aan me is blijven trekken. Het is zo overduidelijk wie het gedaan hebben. En die ontkennen tot op de dag van vandaag. Ja, gerechtigheid, daar zit geen vervaldatum op. Terwijl het rouwproces, dat vind ik iets van mezelf. En die emoties, die heb ik ook nog steeds in mijn hart gesloten. En dat komt op zo'n dag als vandaag, komt dat natuurlijk ook wel weer naar boven. En dat mag ook van mezelf. maar tegelijkertijd, ja, daar gaat het ook vaak zo mis bij oorlogsmisdaden. Dat het bewijs niet hard boven tafel komt. Dat is in dit geval wel. Hè, zoals ik al zei, video, foto en forensisch bewijs. En toch komt er niet eens een rechter aan te pas. Nee. Nou, dat geeft aan van dat het bij gerechtigheid om oorlogsmisdaden falikant misgaat, wat mij betreft. Jullie hebben echt dus 6 Russische militairen geïdentificeerd. Is dit wat dat betreft te vergelijken met het MH17-proces? Als in jouw ideale optie, zou ik maar zeggen? Nou, kijk, in geen enkel opzicht is die oorlogsmisdaad te vergelijken met die van ons als het gaat om het aantal slachtoffers. Nee, maar ik bedoel meer het proces zelf, hè? Ja, nou kijk, het geeft ons wel een klein beetje hoop dat er nog iets mogelijk is. Kijk, wij zijn er natuurlijk vooral op uit dat er uiteindelijk is een rechter zich over zal buigen. En kijk, het verschil met MH17 is wel. Er waren meerdere partijen die beschikten over een boekraket. Als het gaat om een Iskander-raket, dat geven zelfs de Russen toe. Die is alleen in handen van Russische troepen. Alleen hun verdediging dan is, ja, er lagen fragmenten van de raket op de plaats delict. Maar die waren mogelijk met de hulp van de Amerikanen gestolen van het testterrein in Rusland. Duizenden kilometers verderop, alleen om de Russen zwart te maken. Kijk, en dat is de lijn van de verdediging. Nou, en als je weet dat deze luie lijn wat mij betreft is, dan vind ik dat je daar iets tegenover moet stellen. Dit kunnen we niet laten staan. Nee. Jullie hebben dus nu aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Weet je ook al, heb je al een soort thermometer erin gestoken of ze er iets mee gaan doen? Nou, ze gaan er zeer serieus naar kijken. Dat zijn ze natuurlijk ook verplicht. Maar nu is het afwachten. Dat kan maanden, misschien tot een jaar duren. Voordat we zeker weten dat ze tot vervolging overgaan. Maar één ding weet ik wel, aan de bewijslast zal het niet liggen. Dankjewel, Jeroen. Jeroen Akkermans, RTL Nieuws correspondent. In India is de aftrap gegeven voor 's werelds grootste parlementsverkiezingen. Zo'n 970 miljoen kiezers mogen naar de stembus.

just need time. Snapping one. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Snap van Rosalyn. Een Nederlander klaagt de staat en de nationale politie aan omdat hij onterecht op een terreurlijst staat, dat schrijft NRC. Hierdoor staat hij al jarenlang internationaal te boek als een mogelijke terrorist. Hij wordt alleen bij zijn voornaam genoemd, Omar, juist vanwege die associatie met terreur. Advocaat bij Prakke d'Oliveira Tom de Boer staat Omar bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Op wat voor een terreurlijst staat hij? Nou, dat weten we niet precies op welke terreurlijst hij allemaal staat. Hij staat in ieder geval op een terreurlijst van de Amerikaanse autoriteiten. De zogenaamde Terrorist Screening Database. Hij heeft op een Nederlandse lijst gestaan. Maar hij komt ontzettend veel landen niet meer in. Dus waarschijnlijk staat hij ook nog op allerlei nationale lijsten. En hoe kwam hij erachter dat hij erop stond? Eigenlijk door naar die landen te willen reizen en er niet in te komen, of een visumaanvraag te doen en die geweigerd te zien worden. Dus op die manier kwam hij op het spoor dat er iets aan de hand was. Maar hij wist niet waar dat door kwam. Dus dat heeft jarenlang geduurd om dat duidelijk te krijgen voor hemzelf. Ja, want dat soort voorbeelden hebben we natuurlijk de afgelopen tijd vaker gehoord. Mensen krijgen ook niet te horen van je staat op een lijst, hè? Of in ieder geval niet meteen. Nee, dat wordt niet medegedeeld. Dus daar kom je eigenlijk gaandeweg achter. En voordat je echt weet wat er gebeurd is, welk land die informatie heeft gedeeld en om welke redenen, ben je jaren verder. Voor zover je er überhaupt achter kan komen. En dat is in dit geval ook gebeurd, want dat heeft voor hem ook jarenlang geduurd. En heeft hij enig idee hoe het misschien komt? Hij weet inmiddels wel veel meer. En dat is voor een deel te danken aan journalisten van Argos en Follow the Money die op het spoor zijn gekomen wat de Nederlandse overheid heeft gedaan. In dit soort zaken. En verder heeft hij heel veel inzageverzoeken gedaan jarenlang. Waardoor hij ook te weten is gekomen wat er zo'n beetje is gebeurd. Wat hij weet is dat hij tussen 2015 en 2017 op een zogenaamde LOP-lijst heeft gestaan. Dat is het landelijk overzicht politie jihadgang. En daar heeft hij 2 jaar opgestaan. 2017 is hij daar weer afgehaald. Dat wist hij natuurlijk op dat moment allemaal niet, maar dat is toen gebeurd. En wat we inmiddels ook weten, en dat is met name door het onderzoekswerk van deze journalisten gebeurd, is dat die LOP-lijst met ontzettend veel landen is gedeeld. En dat is dus integraal gebeurd. Dus er is geen onderscheid gemaakt eigenlijk tussen wie er op die lijst staat. kunnen mensen opstaan die verdacht zijn van terrorisme of die veroordeeld zijn. Maar ook mensen zoals Omar die nooit verdachten zijn geweest van enig strafbaar feit. Nee, maar maar heeft hij dan bijvoorbeeld ooit plannen gehad om wel naar iets als Syrië af te reizen in de tijd dat IS daar zat, bijvoorbeeld? Nee, dat is totaal niet het geval. Nee. Het enige wat hij weet, het enige signaal dat hij ooit heeft gehad, is dat er een wijkagent naar hem toe is gekomen in 2015, omdat hij een all-inclusive had geboekt naar Turkije. En op dat moment werden aan hem vragen gesteld daarover. En hij heeft daar antwoord op gegeven. Hij heeft gezegd, ik ga gewoon met vrienden naar Turkije. En toen zijn er ook vragen gesteld over de moskee die hij bezocht. En dat daar bepaalde mensen zouden zijn die misschien daarmee in aanraking mee zouden zijn geweest. Maar daar had hij verder niks mee te maken. En dat heeft hij toen ook uitgelegd. Maar kennelijk is hij toen op die lijst terechtgekomen. Dat kunnen we achteraf reconstrueren. En vervolgens is die lijst dus gedeeld met, zo weten we inmiddels, in totaal 32 landen. Minstens 32. Ja. Nu klagen jullie dus de staat en de nationale politie aan. Wat willen jullie daarmee bereiken? Ten eerste willen we dat de overheid zich actief voor hem inspant. Want het feit dat je op die lijsten staat is een enorme beperking voor hem. Hij heeft schoonfamilie in Turkije. Die heeft hij eigenlijk nog nooit kunnen bezoeken. Die stellen natuurlijk ook vragen van waarom mag hij het land niet in? Dus dat is één ding. Dus dat je hulp krijgt bij van die lijsten afkomen. En dat de Nederlandse overheid duidelijk maakt van dit is iemand die gewoon een hardwerkende Nederlander is. Hij is gewoon een vaste baan. Hij heeft nooit een strafbaar feit gepleegd. Is nooit van verdacht geweest. Dus dat duidelijk wordt gemaakt. Zodat hij van die lijst af wordt gehaald. En ten tweede ook een schadevergoeding. U heeft meer cliënten die op zo'n lijst staan. Is het ooit gelukt om iemand van die lijst af te krijgen? Nou, we weten, het is eigenlijk pas net een beetje duidelijk geworden, hè, de omvang van dit probleem. Voor zover wij weten, kan er zeker wat gebeuren, hè, doordat de Nederlandse overheid zich hier achter schaart. Maar daar heb je echt de hulp van de Nederlandse overheid voor nodig. Want in je eentje gaat het niet lukken. Dus wij denken dat het met de hulp van de Nederlandse overheid in ieder geval moet lukken. Dan maak je in ieder geval een kans, hè, om er vanaf te komen. Ja, maar dan moeten ze eerst toegeven dat ze het hebben gedaan. Ja, en zover zijn we. Ja, ze hebben wel toegegeven dat ze het hebben gedaan, maar ze vinden zelf dus niet dat ze hier een plicht hebben om hem van die lijst af te halen. Dank u wel, Tom de Boer, advocaat bij Prak en D'Oliveira. Reactie aan de redactie. De Verenigde Staten hebben zoals verwacht hun veto gebruikt bij de stemming in de VN-veiligheidsraad over een Palestijns VN-lidmaatschap. Palestina blijft door dit veto waarnemer bij de Verenigde Naties. Van de 15 leden in de Veiligheidsraad stemden er 12 voor een volwaardig lidmaatschap. We hebben dus 1 tegenstem. Hans vraagt ons, wie zijn dan die andere 2 leden en wat hebben die gestemd? Ja, goede vraag. Goed geteld ook. Ja. het waren 2 onthoudingen. Zwitserland, dat is tijdelijk lid, ja. En het Verenigd Koninkrijk. Nee, dat precies. Is permanent lid, ja. Maar goed, omdat er dan 1 land is, in dit geval Amerika, dat de veto uitspreekt, maakt dat dus niet meer uit? Nee, eigenlijk maakt het dan niet meer uit hoeveel landen wel voorstemmen. Want dat is het karakter van een veto, dan stop je het. Ja, en dat hebben dan alleen de permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus Zwitserland had dat bijvoorbeeld niet als tijdelijk lid. Nee. Maar China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland kunnen ook een veto uitspreken. En dan gaat het sowieso niet door. In India zijn 's werelds grootste parlementsverkiezingen begonnen. Bijna 1 miljard kiezers mogen naar de stembus. En hoorden we net nog in een reportage van buitenlandredacteur Davy Boerema en journalist Alim Jaffri. Voor de vele jonge kiezers draait het vooral om werk. Ze proberen een overheidsbaan te krijgen, maar slagen voor de toegangsexamens kan jaren duren. Iedereen wil weten, wat moeten ze dan eigenlijk leren als ze ambtenaar willen worden in India? Gaat het om wetgeving? Zijn het examens die ze moeten doen op kennisvakken of zijn het sollicitatiegesprekken? Hebben we Davy nog even gevraagd. Om ambtenaar te kunnen worden in India moet je een speciaal examen afleggen. Deze bijlessen bereiden ze voor op vakken als algemene kennis, beleid, het nieuws in India, maar ook topografie en de geschiedenis van India. En ze bouwen aan vaardigheden zoals snel beslissingen kunnen nemen of probleemoplossend denken. Nou, deze examens zijn enorm competitief. Daar komen echt miljoenen mensen op af. Dus het is niet genoeg om het alleen maar te halen. Je moet echt bij de top 1-2% horen om kans te maken. Ja, dat is echt een strijd inderdaad om daar tussen te komen. Ook over de Indiaanse verkiezingen in het nieuwsoverzicht zei ik iets dat luisteraar Jan de korreligste opmerking van de dag vond in het journaal. De meeste Indiërs werken als ZZP'er. Ja, we hier nog even over gehad. Vonden we achteraf ook wel wat gek. Want zelfstandigen zonder personeel, formeel gezien is dat wel zo. Maar dat suggereert toch een beetje dat die mensen lekker voor zichzelf zijn begonnen. Terwijl, dat horen we natuurlijk net ook, mensen willen juist vaak in loondienst, bijvoorbeeld bij de overheid in India. Ja, plus het suggereert ook dat de dingen geregeld zijn. Ja, en dat is natuurlijk vaak niet dus, zo. Dus dat hebben we ook dankzij deze opmerking van Jan aangepast in de nieuwsoverzicht. Jan, dankjewel. 3 voor de dag. In Amsterdam-Zuidoost wordt een adviesrapport gepresenteerd over het archief van de Bijlmer vliegramp. Na de ramp ontstond veel onduidelijkheid. Vorig jaar vroeg de Tweede Kamer om de geheime archiefstukken van de voormalige Rijksluchtvaartdienst, die onderzoek deden naar de ramp, openbaar te maken. En een kijkje in die stukken zou een deel van de onbeantwoorde vragen moeten ophelderen. De herdenking in Kamp Amersfoort staat dit jaar in het teken van gedwongen arbeid. Verslaggever Roel Pauw is daar straks bij en hij vertelt wat er wordt herdacht. Ja, op deze dag in 1945 werd Kamp Amersfoort overgedragen aan het Rode Kruis en was dus bevrijd. Tijdens de oorlog hebben zo'n 35.000 mensen korter of langere tijd vastgezeten in wat destijds het Polizeiliche Durchgangslager Amersfoort werd genoemd. Een van hen is Hans Gerritsen, die heeft hier een aantal maanden vastgezeten, is nu een eind in de 90 en zal zometeen een toespraak houden. Het thema van de herdenking dit jaar is dwangarbeid, want voor veel mensen was Amersfoort een tussenstation op weg naar Duitsland, waar ze in fabrieken moesten werken. En door de zware omstandigheden daar zijn veel van hen niet levend teruggekeerd. En die herdenking begint om 2:30. De gaskraan in Groningen gaat definitief dicht en er wordt vanmiddag symbolisch bij stilgestaan. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Groningen. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, het is vooral op een bijzondere plek. Hè? Op die plek waar dus 65 jaar geleden zo ongeveer voor het eerst gas werd gevonden. Hè? Werd geboord. Juist op die plek wilde minister Velbrief graag terecht. Staatssecretaris moet ik uiteraard zeggen. Wat ze daar gaan doen is symbolisch samen met maatschappelijke organisaties. Hè, onder meer de Groninger Bodembeweging. Gaan ze de wet ondertekenen waar dan in staat dat de kraan dicht gaat en dat er dus geen Gronings gas meer wordt opgepompt. En dan zijn er wat toespraken en uiteindelijk ook nog een mooi gedicht. Dus dat gaat allemaal vanaf vanmiddag 2:30 plaatsvinden. Onno Beukers in Groningen. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan. Goedemorgen Astrid, de stelling vanochtend is: het is triest dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn tijdens de dodenherdenking. Staat u altijd stil bij die nationale herdenking en bent u geraakt door deze noodzaak van die extra maatregelen? Bent u betrokken bij een herdenking op 4 mei of elders in het land? Maakt u zich zorgen over deze ontwikkeling? Of moet die herdenking misschien veel inclusiever en moet er meer ruimte zijn voor andere perspectieven?